آمين. چلو بھائی عمل کی نیت کرو. آخر تم تو کر لیتے ہو نا بیان, تم کر لوں گی بات کیا کریں گے, تو سر گھوم رہا ہے کوئی بچے نہیں. سر اللہ ہی کہلائے کام کی بات, مہربانی سے آواز پہنچ تو نہیں رہی, یہاں بیٹھ کے آواز پہنچ رہی برابر ٹھیک ہے, اوپر والوں سے پوچھ لو آواز پہنچ رہی ہے, نیٹ والوں سے پوچھ لو کسی سے آواز پہنچ رہی ہے. میرے لیے راحت یہ ہے کہ اس طرح سے بیان ہے, یہ دور رہے بس ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, بالکل مجھے اس میں بڑی الجھن ہوتی ہے ایسے کرنے میں, یہ ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اللہ ہی کی مہربانی سے, اس کا فضل, اس کا احسان, اس کے کرم سے دینی باتیں کہنے کی توفیق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نکاح کے متعلق بیان ہو رہا ہے اور مجھے فون بھی آنا شروع ہو گئے کہ اس موضوع پر بیان ہونا ضروری ہے. جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں نکاح کے بیان کا موقع جس وقت نکاح ہونا ہوتا ہے, طے ہوتا ہے کہ ابھی نکاح ہوگا, تو کچھ کھانا پوری کے لیے, کچھ مہمانوں کے انتظار کے لیے, دولہے والے ابھی نہیں آئے ہیں اس کے لیے, مسجد میں جمع ہوتے ہیں, وقت طے ہوتا ہے, لیکن ہماری بری عادتیں جو ہر جگہ لیٹ پہنچنے کی ہوتی ہے وہ آج کے دن بھی غالب رہتی ہے. ہمیں یہ خیال نہیں کہ 500 آدمی جو جمع ہیں ان کے اگر 20 منٹ ایک آدمی کے ضائع ہوئے تو کتنے 1000 منٹ ضائع ہو گئے. کتنے منٹ, 500 آدمی جمع ہیں, وقت طے ہے کہ فلاں وقت نکاح ہوگا, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو بوجھ رہی, سب پہلے کر لیا کرو, ایک آدمی بیٹھ جائے گا نا اس کرسی پر, بیان شروع کیا کرو, بیان کے انداز میں کچھ تو عمل کی نیت کر لیا کرو. بہرحال وہ نکاح سے پہلے کا بیان, نکاح سے پہلے کا بیان کس کس نیت سے ہو رہا ہے اس پر ہمیں بہت کلام کرنے کی ضرورت نہیں, ہر آدمی جانتا ہے. اور کبھی حضرت تشریف لائے فلا حضرت, تو حضرت کو بلایا تھا کہ بیان کر دینا, اور یہ کچھ بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہیں ایسے نکاح والے جن کے نکاح کے دو جگہ پروگرام طے ہوتے ہیں, حضرت کو حضرت مانتے ہیں اس لیے حضرت کو مسجد میں بلا لیں گے اور باقی جتنے دوست احباب ہیں ان کو حال میں بلا لیں گے. نکاح مسجد میں اور ریسپشن حال میں, ये रिसेप्शन क्या चीज आ गई है पता नहीं, रिसेप्शन पता नहीं किस जमाने से चली है ये कि मस्जिद में निकाह हो फिर उसके बाद रिसेप्शन हो। अब वहां अगर वाकई हजरत हजरत हैं तो उनको तो नहीं बुलाएंगे, और हजरत हमारे जैसे हसरत हैं तो बुलाएंगे कि आइए दीदा दिलेरी के साथ हम आपके सामने वीडियो फिल्में उतारेंगे, औरतों को बुलाएंगे, लाइटिंग करेंगे और जो चाहे करेंगे, आप शरीक रहिए। बाकी जो पक्के हजरत हैं वाकई दीन पक्का दीन उनके अंदर है, ऐसी जगह जाते ही नहीं, उन्हें मालूम है ऐसी जगहों पर नहीं जाते, तो फिर उनसे तो इस तरह उनको तो हवा भी नहीं लगने देते, उनको कुछ कहते नहीं, बस हजरत, बल्कि निकाह के बाद फौरन उनको खाना खिला देते हैं, कहते हैं वलीमा। एक साहब ने कहा कि भाई निकाह कल है, वलीमा आज कर सकते हैं? हमने कहा मुफ्ती से पूछो, ये हम क्या बताएं, निकाह कल है आज नहीं है, और वलीमा आज कर सकते हैं? पता नहीं कितनी जल्दी है मुसलमान को इस सब मामले में एडवांस में। तो हमने कहा तो पहले कर लिया, जिस दिन बात नक्की हुई थी तुम लोग की उसी दिन तय कर लिया, और आज वलीमा कर लेते हैं, निकाह कभी भी कर लेंगे क्या है जब इतनी जल्दी हो गई। तो निकाह के लिए तो मस्जिद की जगह तय है, लेकिन इसके बाद एक रिसेप्शन होता है, वहां तो जमाएंगे बहुत सारे लोग, और वहां जो जो मस्जिद में नहीं कर सकते सब वहां करेंगे। अरमान मस्जिद मुसलमान का पूरा नहीं होता, रिसेप्शन हॉल में पूरा करते। कहते हैं यहां शादी के अरमान पूरे नहीं होंगे अल्लाह के घर में, इसलिए वो ईसाई ने जो मदरसे स्कूल बनाया ना, ईसाई स्कूल, उसमें जो हाल है वहां शादी करेंगे, उनके तर्ज पे करना है, इसलिए ईसाई हाल में करेंगे, ईसाई हाल। ईसाई समझ रहे ना आप लोग, के ईसाई का लफ्ज खत्म हो गया, क्रिश्चियन ही बोलना पड़ता है अभी, तो ईसाई बोला जाता है ना, समझते हैं ना। तो निकाह का बयान हो रहा है तो लोगों के फोन आए कि निकाह का बयान होना चाहिए, अच्छा है। तो हमने पूछा कुंवारे हो कि शादीशुदा हो जो बहुत पसंद कर रहे हैं? कहने लगे नहीं, वैसे तो मैं शादीशुदा हूं, मेरे बच्चे हैं, इसलिए तो दूसरे का इरादा है क्या, बहुत पसंद आया तुमको? कहने लगे नहीं, इन मौजूदात पर बात भी नहीं चलती, बस वही निकाह से 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले वक्त गुजारी के लिए दूल्हा वक्त का दूल्हा और दूल्हे वाले घर वाले वक्त के पाबंद नहीं हैं, इसलिए हम उनको पाबंद भी नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम उनके इंतजार के पाबंद हैं, इसलिए इस पाबंदी की हक की अदायगी के लिए बयान करो। सुन लिया ना सारे तुमने, आपने आप हजरा था, तो इसलिए अक्सर बयान होता है, बहुत कम जगह ऐसा होता है कि ये बयान हो कि देखो अभी निकाह हो तो निकाह कैसे करना, फिर वलीमा कैसे, रुखसती कैसे करना, वलीमा कैसे करना, ये सब चीजों का बयान नहीं होता। बस निकाह सुन्नत है बयान हो जाता है, जो निकाह ना करे वो निकाह ना करे वो फिर कुछ होगा, हमने तो कर लिए। एक जगह मुझे बुलाया गया निकाह में, तो मैं तो जाता होता जल्दी हूं, नहीं बीमार आदमी, मेरे लिए बड़ी राहत है मेरी बीमारी के, सब बीमारी की नजर हो जाता है, जल्दी एक जगह ऐसा जाना हुआ गया, बहुत जरूरी था बाज मसलियतों की बना पर, बाज मसलियतों की बना पर। वहां गए तो उलमा मौजूद थे और दूसरे मशायख भी थे, और मैं छुप कर पीछे बैठ गया था, और नीयत यही थी कि जिसकी बेटी का निकाह है उससे सलाम दुआ पहले कर लूंगा ताकि मेरी शक्ल देख ले कि मैं आया हूं, और फिर मैं छुपके से पीछे से चला जाऊं। लेकिन ये नहीं हुआ, मुझे कुछ पता भी नहीं, गुमान भी नहीं, एकदम से अज़र का सलाम फेर कर दुआ के बाद ऐलान हो गया कि ये बयान करेगा, यानी मेरा नाम लिया गया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे यहां बयान करना है, लेकिन अब ऐलान हो गया तो मैंने सोचा कुछ कह ही दूं। तो बयान से पहले ऐलान कर दिया कि मैं 10 मिनट बयान करूंगा। मैंने पूछा नहीं कि दूल्हा लेट आएगा कि घर वाले लेट आएंगे, कौन लेट आएगा, हमसे इसके कहो। मैंने कहा 10 मिनट हम बयान कर देंगे। खैर 10 मिनट का बयान हुआ। उस बयान में ये बात कही गई कि जैसे हम मस्जिद में जब जमा होते हैं निकाह के दिन, निकाह सुन्नत में ये बयान किया जाता है, पूरी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारी जाए, ये बयान होना चाहिए। इस वक्त मेरी समझ में आता है। तो शिमला इस तरफ आ जाए, मेरे ये समझ में आ रहा है कि खाली निकाह की बात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक कैसे गुजारी जाए, इसका मैं एक अमली नमूना थोड़ा थोड़ा सा बताता हूं। और आप हजरात भी नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे। ये बात मैंने उन लोगों से कहा, उन लोगों ने भी जोर से इंशाअल्लाह कहा। क्या कहा? जोर से इंशाअल्लाह। और पता नहीं इंशाअल्लाह का मतलब क्या होता है कि नहीं करेंगे क्या होता है मालूम नहीं। यानी करेंगे तो कहा जाए इंशाअल्लाह, यानी इसका मतलब नहीं करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं तो पढ़े लिखे लोग बताएंगे इसका मतलब क्या होता है, लेकिन अमल तो कुछ ऐसे ही होता है। निकाह हो गया, निकाह के बाद जब जाने लगा मैं तो एक मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा भाई उधर नहीं, उधर नहीं, मस्जिद जेरे तामीर है, ऐसे पूरी दीवार इधर नहीं लगी, सिर्फ पिलर खड़े हुए हैं इधर इधर, पूरे इधर गली दिखाई देती है, इधर गली दिखाई देती है। तो जैसे मैं उतरना चाहा तो मेरे दोस्त ने हाथ पकड़ा और कहा यहां नहीं, यहां नहीं। तो मैं जानता था, मैंने कहा रास्ता यहां से शॉर्टकट है, निकल जाएंगे रोड पर। तो उन्होंने कहा लॉन्ग रूट से चलिए, हराम से बचिए, लॉन्ग रूट से चलिए, हराम से बचिए। मैंने कहा यहां गली में कहां आराम होगा भाई, अभी सारे दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान निकाह से फारिग हुए हैं और मैं जानता हूं ये गली यहां सारे मुसलमान हैं। कहने लगा निकलिए तो सही। हमने कहा चलिए भाई। आगे बढ़े तो कान में कहा दूल्हे को लेकर वहां फोटोग्राफी चालू है, यानी मस्जिद की, अभी मस्जिद की बाउंड्री में ही समझ लीजिए, यहीं पर ये उतरे और ये सब फोटोग्राफी चालू है। तो निकाह करना सुन्नत है, जोर से बयान होता है, और बयान के दौरान ये नहीं कहा जाता कि अभी निकाह जब होगा आपका तो ये तो सुन्नत अदा होगी, इसके बाद कुछ फराइज अदा करने पड़ेंगे जिंदगी भर आपको, हराम न करना मना है और न कीजिएगा। लेकिन ये बहुत कम है, इसकी तरफ तो तवज्जो ही नहीं दिलाई जाती इल्ला माशाअल्लाह। टाइम पास, दूल्हा आने में देर है इसलिए दूल्हा वाले नहीं आए हैं, फला नहीं आए हैं, मुअज्जज मेहमान है कोई, और बाजे ऐसे हैं जो मुअज्जज समझे जाते हैं, वो समझते हैं मुअज्जज हैं, और जो समझता है मुअज्जज है अल्लाह की तरफ से जिल्लत के फैसले हो चुके होते हैं, उसका वक्त आ जाता है। जिसने समझा मैं ऐसा हूं कि मेरे लिए लोग खड़े हों, मेरा इकराम करें, मुझे देखें, उसके लिए जिल्लत का फैसला हो चुका होता है आसमान पर। यह बहुत खराब मर्ज है, लेकिन बाजे ऐसे हैं माशरे में कि वो देर में आना इसलिए पसंद करते हैं, उन्हें मालूम है कि मेरा इंतजार तो करेंगे ही, हम एमएलए साहब हैं, हम कारपोरेटर साहब हैं, हम फला साहब हैं, हम मिनिस्टर साहब हैं, हम साहब हैं, इसलिए हमारा इंतजार करेंगे। और जब कोई आ जाता है और बयान करने वाले के पास इशारा होने लगता है कि आ गए आ गए आ गए, तो जब सब उन्हें पलट कर देखते हैं तो उनको एक लज्जत मिलती है तकब्बुर की। किसकी लज्जत? अपनी जो कीमत लगा रखा था कि मैं हूं, वो इसलिए कसदन लेट आते हैं कि मैं लेट आऊंगा तो मेरा इंतजार होगा, लोग मुंतजिर होंगे कि कौन आने वाला है, और इस इंतजार में लोग बार बार पहलू बदलेंगे, देखेंगे, और जब हमको देख लेंगे और हमको देखना शुरू करेंगे तो फिर हम होंगे। ऐसा शख्स जो अपने को अच्छा समझता है अल्लाह की निगाह में सबसे बुरा माना जाता है। मैं कई दफा सुना चुका हूं और हमारे अंदर, और ये सुनाना इसलिए नहीं होता कि बयान सुनकर चले जाएं, बयान सुनकर अपनी जिंदगी पर गौर करें कहीं ऐसी चीज हमारे अंदर तो नहीं है, और है तो इससे तौबा कर लिया जाए। ये नहीं लिखा है किताबों में कि ईमान वाला गलती नहीं करेगा, ईमान वाला ऐसा नहीं, ईमान वाला गलती करेगा, तौबा का रास्ता खुला है, तौबा करेगा, इसलिए मुझे जानता है अगर गलतियों के साथ हराम के साथ मरेंगे तो हमेशा की जहन्नम हो जाएगी, इसलिए कि हराम हराम हराम जब मुस्तकिल होता है और हराम काम आदमी नहीं छोड़ता तो ये ईमान सल्ब हो जाने का अंदेशा होता है, और जब ईमान छिन जाता है तो आदमी हमेशा का जहन्नम में होता है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत कर, इसलिए जो बात कही जाती है दरमियान दरमियान में वो इसलिए नहीं कही जाती कि आप सुन लें और कह दें बहुत अच्छी बात है, बल्कि इसलिए कही जाती है कि शकील अपने बारे में सोचे और आप अपने बारे में सोचें कि कहीं हमने तो अपनी कीमत नहीं लगा रखा है ऐसी कि हम हैं। इसलिए एक रिवायत जो बहुत दफा सुनाया आपको कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बारी ताला ने फरमाया, मूसा अपनी कौम में से 70 अच्छे आदमियों का इंतखाब करो जो तुम्हारी निगाह में सबसे अच्छे हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 आदमी चुने अपनी कौम में से, अल्लाह ने फरमाया अब इसमें से 7 को निकालो जो तुम्हारी निगाह में सबसे अच्छे हों। 70 निकालने का मतलब पूरी कौम में से वैसे ही ग्रीन निकाल लिया गया, लेकिन इसके बावजूद फिर फरमा रहे हैं इसमें 7 को निकालो तो गया, ये क्या निकल जाएगा। फिर अल्लाह ने फरमाया इसमें से 3 को निकालो, और ये मैंने किताब में पढ़ा था, जिस वक्त पढ़ा था एक आलिम को सुनाया, उन्होंने मुझसे कहा, इमाम साहब है वो, उन्होंने मुझसे कहा शकील भाई बात तो तुम किताबी की कहते हो लेकिन है कहां, जल्दी ही पढ़ा था, और ये मुलाकात उनके घर पर मेरी हुई थी, दूसरे या तीसरे दिन वो मेरे घर तशरीफ लाए और कहा मेरा हज का हो गया, तुम्हारे उलमा दोस्त बहुत हैं, कोई आलिम दे दो जो वक्ती तौर पे इमामत कर सके। मैंने कहा सब बातें बाद में होंगी, सब बातें बाद में होंगी, सबसे पहले मैं आपको किताब दिखा दूं। किताब लाया, उनको दिखाया कि देखिए इस किताब में लिखी, तो ये बात मैं आपको अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, किताब की बात। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब 3 को निकाल कर खड़ा किया तो अल्लाह ने फरमाया यही 3 मेरी निगाह में सबसे ज्यादा बुरे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया बारी ताला ऐसा क्यों, अल्लाह ने फरमाया जिस वक्त ये ऐलान हो गया कि सब जमा हो जाओ, अल्लाह ने कहा है कि अच्छों में अच्छों का इंतखाब करो, 70 अच्छे आदमी मुझे छांटने हैं, उस वक्त इन तीनों ने ये सुनकर समझा था कि आज हमारा इंतखाब जरूर होगा क्योंकि हम ही कौम में सबसे अच्छे हैं। मूसा जो अपनी नजरों में अच्छा होता है वो मेरी नजर से गिर जाता है। हज़रत पाक अलैहिस्सलाम की दुआ है अल्लाह मुझको मेरी नजरों में छोटा बना दीजिए। कौन कह रहा है? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका अल्लाह के बाद सब कुछ वही है, अल्लाह नहीं है बाकी सब कुछ वही है। कैसे हैं, क्या शान है, कोई बयान नहीं कर सकता, ये बात सिर्फ अल्लाह को मालूम है कि कैसा बनाया है। ऐसे हैं कि वहां तक उनकी तारीफ का तो ख्याल और अल्फाज हमारे पास नहीं, ख्याल भी नहीं है तो फिर हम तारीफ क्या करेंगे, ख्यालों में भी नहीं आ सकते कि ऐसे हैं, ऐसा बनाया अल्लाह, सबसे अच्छा बनाया। फिर फरमा रहे हैं कि अल्लाहुम्मा जालनी सबूरा व जालनी शकूरा व जालनी फी आयनी सगीरा व फी आयनी नास कबीरा, अल्लाह मुझको बहुत सब्र वाला शुक्र वाला और मेरी निगाहों में मुझे छोटा बना दी और लोगों की निगाहों में बड़ा बना दी। इज्जत उसे मिलेगी जो खुद की निगाह में छोटा होगा, اور جو خود کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے وہ اللہ کے یہاں وہاں فیصلہ ذلت کا ہو چکا ہے، کسی وقت ظاہر ہوگا، ظاہر ہوتا ہے، جتنے اکڑنے والے ہیں سب ذلیل ہوئے ہیں۔ اس لیے ہاں ادھر میں کوئی ہوں بھائی سن اللہ، تو نکاح میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں یا ایسی گیدرنگ میں ایسے لوگ آتے ہیں جو تھوڑا لیٹ آتے ہیں، اور اندر کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ لوگ میرے منتظر رہیں گے تاکہ لوگوں کو پتا ہو انتظار میں کہ کوئی آنے والا ہے۔ اب 500 آدمی اگر جمع ہے اور 20 منٹ کوئی لیٹ آیا تو کتنے منٹ کا نقصان ہوا؟ 1000۔ 1000 منٹ کے گھنٹے کتنے بن جائیں گے انداز سے؟ 1 گھنٹے میں کتنے سیکنڈ ہوتے، کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 60۔ تو 2-2.5 گھنٹے بنیں گے، کتنے بنیں گے کہ 20 گھنٹے بنیں گے؟ کوئی حساب نہیں لگانا جانتا۔ 18 گھنٹے کے آس پاس بنیں گے، کتنے بنیں گے؟ امت کا وقت ایسے ہی 18 گھنٹے گزر جائے، یہ 18 گھنٹے کہیں کام میں آتے نہیں آتے، لیکن کہاں ہمارے پاس اس کا حساب ہے؟ منٹ اور گھنٹوں کا ہمیں تو جینا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، آدمی بولتا ہے ٹائم پاس کر رہے تھے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ملا ہے؟ آپ پاس کریں نہ کریں تو پاس ہو جائے گا، وہ آپ کو پاس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ پاس کریں تو پاس ہوگا، ٹائم آپ پاس کریں گے تو پاس ہوگا، وہ تو پاس ہو ہی جائے، اور جتنا پاس ہو گیا واپس آئے گا نہیں۔ اتنے لمحات، اتنے گھنٹے، اتنی گھڑیاں جتنی گزر گئیں اللہ کی یاد کے بغیر سب ناکامی کی طرف دیکھیں۔ اس لیے نکاح کے بیان میں آپ حضرات کو اپنا کرنا ہو، اس میں بہت سے کنوارے ہیں اور انہیں ارادہ کر لیا کہ ہم کریں گے، اور ایسے بھی ہیں جن کا ہو گیا دوسرا کرنا ہو تو مسائل پوچھ لیں، مسائل پوچھ لیں کہ کتنی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ کیا ہوا بھائی آواز؟ کتنی دور سے کہنا چاہیے شاید، اب دیکھو کون کون بتا رہا ہے، آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، کچھ زیادہ آ رہی تو اس کا شکوا تھا، اب ٹھیک ہے، اچھی بات، یعنی مجھے آرام سے بیٹھنا چاہیے، مطلب ہے دعا کریں۔ آج طبیعت بہت خراب ہے، بہت زور لگا کے بولنا پڑ رہا ہے، حالانکہ مائک کے سامنے ہے، اور کچھ تھوڑا ہلکا سا چکر سا بھی ہے، اس لیے بیان بہت مشکل ہو رہا ہے۔ جی تو چاہتا اعلان کر دوں کہ بھائی 2-3 مہینے کی چھٹی دے دو اور چلا جاؤں کہیں اور، پھر جب لوٹوں تو بیان ہو۔ نیٹ پر بیان بہت ہے سننے کے لیے، آپ لوگ سن لیا کر، اعلان کر دوں کیا 3 مہینے کی چھٹی کا؟ نہیں بولے بولے نہیں، ہاں شادی کا سیزن چلا جائے گا، اعلان کہہ رہے ہیں نکاح کا بیان ہو رہا ہے تو 3 مہینے چھٹی کر دو، بس شادی کا سیزن ہی چلا جائے گا۔ ایمان والے کا کام یہ ہے کہ کچھ بھی کرے اسے پوچھے، کیا کرے کہ میں یہ کام کیسے کروں، یعنی مسلمان پابند ہے شریعت کا، اور ہر مسلمان کو شریعت کی ہر بات معلوم نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر محلے میں امام، مولانا، مفتی رکھ دیا، اب تو مفتی بھی ماشاءاللہ بہت ہو رہے ہیں، اس لیے اب پوچھنا تو بہت آسان ہو گیا، اس لیے پوچھ کر کرنا چاہیے۔ بہرحال اب نکاح کے متعلق کچھ باتیں اور عرض کر دوں. نکاح کی قسمیں ہیں, نکاح کی قسمیں آپ جانتے ہی ہوں گے پہلے سے, آپ کا بھی نکاح ہوا, میرا بھی نکاح ہوا, ہم لوگ کو پتا ہے نا نکاح کی قسمیں ہوتی ہیں. سارے نکاح کیے ہوئے بیٹھے ہوئے پوچھو نکاح کی کتنی قسمیں ہیں تو بتائے گا کوئی؟ نکاح کر لیا یہ پتہ ہی نہیں نکاح کی قسمیں. اچھا نکاح کیوں کرنا؟ دادا نے کیا تھا, ابا نے کیا تھا, ہم کریں گے, ہمارا بیٹا کرے گا, یہ چلا ہے دنیا میں, یہی ہوگا. جب کسی کو یہی نہیں معلوم ہو کہ یہ کام کیوں کرنا, ذرا سوچیے تو صحیح. میری روکھی روکھی باتوں کو ذرا غور سے سنیے. ہمیں بہت آتے ہیں قصے کہانی سنانا, ہنسانا, اس کے لیے بہت سے لوگ ہیں. ہمیں رہنے دیجیے, ہمیں تو یہی رہنے دیجیے جو ہم کر رہے ہیں. کسی کو یہ پتہ نہ ہو یہ کام کیوں کیا تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اسے نفع ہوگا پورا, اسے پتہ نہیں یہ کام کیوں کر رہے ہیں. ابا نے کر دیا ہمارا نکاح, ہمارا نکاح ہو گیا, کیوں کیا ہے تو پتہ نہیں. اچھا کیا کیا بیوی چاہیے تھی اس سے تو اور کیا, اور کچھ نہیں. کتنے حقوق عائد ہوتے ہیں, بیوی آئے گی تو کیا کرنا پڑے گا معلوم نہیں. حالانکہ اس کے پہلے میں پڑھ کر آپ کو سنا چکا کہ نکاح نصف ایمان ہے. کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے نکاح, آدھا ایمان. اور پھر وہیں سنایا تھا کتاب سے کہ آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرو, یعنی آدھا تو ہو گیا اور اب آدھا جو بچا تمہارا نکاح ہو گیا تو اللہ سے ڈرو. تو کیا اللہ سے پہلے نہیں ڈرنا تھا کیا؟ پہلے بھی ڈرنا تھا, لیکن اب خاص تاکید کی جا رہی ہے کہ نکاح ہو گیا اب اللہ سے ڈرو. یعنی اب تمہارے پاس کوئی ایسا آ گیا جو تمہاری بیوی اور محرم بن کر ایسا تمہارے پاس آیا ہے جس کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنی ہے, اور اس زندگی گزارنے میں بہت نشیب و فراز ہوں گے, اونچ نیچ ہوگی. ایسا نہ ہو کہ اس میں ظلم بن جائے اور تم کل قیامت میں اس کی وجہ سے مجرم بن کے کھڑے ہو کہ تم نے اپنی بیوی پر ظلم کیا, اس لیے اللہ سے ڈرو. تو ہم نے کب پوچھا کہ کیوں ڈرنا, نکاح کیوں کرنا, پھر بیوی آئی تو کیا ہوگا کہ اللہ سے ڈرنا؟ جب ہم کچھ پوچھیں گے نہیں تو ظاہر ہے کہ جو ہمارا جی چاہے گا وہ کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ جو ہمارا جی چاہے گا وہ کریں گے. اور مسلمان جی چاہی نہیں کرتا, رب چاہی کرتا ہے, پتہ ہی نہیں. اس لیے نکاح کی قسمیں بتا دینا چاہیے کہ نکاح کی کتنی قسمیں ہیں. تم کو کرنا ہے نا نکاح, ایک نکاح کی قسم سے نکاح ہے فرض, یعنی فرض نکاح. غلبہ شہوت کی وجہ سے اگر زنا میں مبتلا ہونے کا یقین ہو تو نکاح کرنا فرض ہے. غلبہ شہوت کی وجہ سے اگر زنا میں مبتلا ہونے کا یقین ہو تو نکاح کرنا فرض ہے. یہ غلبہ شہوت کس کو کتنی ہے یہ وہ بتائے گا کہ ابا بتائیں گے؟ بیٹا بڑا ہو گیا, جوان ہو گیا, اس کے اندر شہوت کتنی ہے, غلبہ کتنا ہے, یہ ابا اما بتائیں گے یا جوان بیٹا بتائے گا؟ ارے کچھ بولو تم لوگ بھی. پوچھے بغیر شریعت نے طے کر دیا کہ بالغ ہو جائے تو اس کا جلدی سے نکاح کر دو, اس لیے کہ یہ جلدی سے شرم کی وجہ سے نہیں کہے گا, اور ایسی جگہ پر شرم کرنا جائز بھی نہیں ہے, کہہ دینا چاہیے. کسی سے کہلا دے نہیں تو خود ابا سے کہہ دے, خود ابا سے کہہ دے کہ میرا نکاح کر دیجیے. اور آج اگر معاشرے میں کوئی کہہ دے تو اسے بے شرم کہیں گے, اور اگر جا کر زنا کرتا ہو کہیں اور کہے نہ زندگی بھر تو بہت حیا والا ہے. واہ واہ. ایک نوجوان میرے پاس آتا تھا, بار بار میں اس سے کہتا تھا تو نکاح کر لے, تیری عمر ایسی ہو گئی نکاح کر. اس نے کہا میں نے ابا کے دوستوں سے کہلایا کہ میرا نکاح کرنے کو بول. ابا سنی انسنی کرتے رہے. جب سال بھر گزر گیا تو میں نے خود ابا سے کہا کہ ابا میرا نکاح کر دو تاکہ میں گناہ سے بچ جاؤں. اس نے مجھے خود سنایا کہ جب نہیں کیا نکاح تو میں طوائف کے اڈے پر گیا. کہاں گیا؟ داڑھی ہے, ٹوپی ہے, کرتا ہے, پیجامہ ہے. اس لڑکے نے مجھ سے خود کہا. تو کیا ہر لڑکے آ کر بتاتے ہیں کہ پتہ چلے کیا ہوا؟ کس سے بتائیں, کیوں بتائیں؟ تو چھپانے کی چیزیں چھپائی جائے. لیکن اللہ اللہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے, ہر فتنے سے بچائے. یہ کہتا ہوں مومن غلطی نہیں کرے گا, ایسا نہیں ہے, لیکن مومن کا ایمان اسے جھنجھوڑتا ہے. ارے کیا کرنے جا رہا ہے, ارے کیا کرنے جا رہا ہے. اس نے کہا میں نے اسے پیسے بھی دے دیے, اور جب خلوت کے لیے تیاری ہوئی تو میں کانپنے لگا. اس نے مجھ سے کہا کیا ہے, کیا کرتا ہے؟ تو بولے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا, تم پیسے رکھ لو میں جا رہا ہوں. تو بیٹے ایسی حالت میں پہنچ جائیں, لیکن اس کے بعد باپ کے پاس پتہ نہیں کتنے آزار ہیں. وہ فلا ہو جائے تو کریں گے, فلا ہو جائے تو کریں گے, فلا کام کر لے تو کریں گے. اس کا نکاح کرو, وہ کرے گا. جب اس کی بیوی آئے گی تو اس کے اوپر خود خرچ آئے گا اور بوجھ آئے گا, وہ کرے گا نا, سروس بھی کرے گا, دھندا بھی کرے گا, دوڑے گا بھی, مکان بھی کرائے بھی لے گا, وہ سب کرے گا. تو باندھ دینا ہے, نکاح کر دینا, باندھ دینا ہے بالکل. اب تو کرے گا ہی, اس کو ساری ذمہ داریاں اس پر آئیں. اور اگر اللہ نے تم کو مال دیا, تمہارا بیٹا ایسا ہے, تو اس کی بھی کوشش کرتے رہو, نکاح بھی کر دو. آج کے اس بمبئی کے ماحول نے کیا, ساری دنیا کے ماحول نے بتا دیا, دو لڑکی لڑکے کس طرح سے کہاں کہاں کتنی طرح سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. سب نے دیکھا, سب دیکھتے رہتے ہیں. یہ کسی کے بیٹی اور کسی کے بیٹے ہیں, یہ وہی تو ہیں, کوئی دوسرا تھوڑا ہی. ان کی عمریں پہنچ گئی نکاح کو, نکاح نہیں ہو رہا ہے تو کر رہے ہیں جو اس وقت چاہیے. مجھ سے تو میرے بیٹے نے کہا, مفتی عبد الرحیم نے, مجھے تو اچھا لگا, بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. تم نے کہا بابا میرا نکاح کر دیجیے. میں نے کہا بیٹا بہت اچھا, پڑھ رہا تھا مدرسے میں, پڑھ رہا تھا, ایک سال تھا کہ فارغ ہو جائے گا, آگے افتہ کرنا تھا. تو اس نے کہا کر دیجیے. میں نے کہا کر دیتا, کر دیا نہیں تھا. اور نکاح کرنے کے بعد میں نے کہا تو تیری بیوی کو لے کر مدرسے پہ جا, پڑھنا بھی اور بیوی ساتھ میں رہے گی. نکاح تو اسی لیے کیا نا, نکاح تو اسی لیے کہا نا. ایک ساتھ اتنے پریشان ہیں, کہہ رہے میرے باپ نے نکاح کیا, بولے اب تو سعودی کمانے جا. بولا بھائی میں سعودی کمانے, تو نکاح کیا آپ نے تو میں سعودی کمانے کیوں جا, میں یہاں نہیں رہوں گا بیوی کے پاس. بولے بہت بد دعا دوں گا. تو بچارے ڈر کے مجھ سے پوچھنے لگے بد دعا لگے گی؟ میں نے کہا انہیں کے واپس جائے گی, تم کو نہیں لگے گی, انہیں پہ جائے گی واپس. روز کوسو گے تم بھی, روز تمہاری بیوی بھی. ہم نے کہا لے جاؤ اپنی بیوی یہاں سے, اپنے ساتھ رکھ مجھے. لے کے گئے, بس اتنا سا زور سے بول دیا تھا نکاح تو کر دوں گا, لیکن امید ہے کہ آئندہ پڑھے گا نہیں. تو اس نے زور سے کہا پڑھوں گا. میں نے کہا مفتی بنے گا؟ کہا بنوں گا. تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا احساس ہو جائے کہ تانا دیا ہے, ایسا نہ ہو کہ ظاہر رہ جا ذرا, اس لیے پڑھ لو. غصے میں پڑھ لے, باپ کے پڑھ تو لے, پڑھ لیا الحمدللہ. تو نکاح کا جب ایک وقت ہے کہ اس عمر میں کر دو, کہ کس کو پتا بھائی, شریعت نہیں کہہ دیا نا بالغ ہو گیا, بالغ ہو گیا, اس کی عمر اتنی ہو گئی تو دنیا جانتی ہے اس میں تقریر کی ضرورت نہیں, اب تم کرو, اب دیر مت کرو, اب گناہ جو بھی کرے گا اس سے جو بھی گناہ سرزد ہوگا باپ گنہگار ہوگا, یہ زنا کرے گا نہ جوان بیٹا باپ گنہگار ہوگا, تمہیں نکاح کیا کیوں اس کا ہے نا مسئلہ یہ لکھا. اس لیے ایک نکاح جو ہے اس کو فرض ہے, کیا ہے, غلبہ شہوت, شہوت کی وجہ سے اگر زنا میں مبتلا ہونے کا یقین ہو تو نکاح کرنا فرض ہے. اب تم لوگ میں جو نوجوان بیٹھو, اما کہیں گی ابا کہیں گے بڑے بھائی کا نہیں ہوا تو کیا مطلب, تو بولے اس کو غلبہ نہیں ہوگا, نہیں کرے گا, ہم کو غلبہ ہے ہم کریں گے, لکھ کے خط دے دو, بولے ہم تو کریں گے, اور ہمارا بھائی چھوٹا بیٹھا ہے, بڑے بھائی سے پوچھا نکاح کرے گا اس سے بڑے والے سے, یعنی میرے سے چھوٹا ایک اور ہے اس سے چھوٹا یہ بیٹھا ہے, تو اس نے کہا نکاح کر لو, اس نے کہا نہیں کریں گے, تو ہم نے کہا تو چھوٹے والے کا کر دے دے, کر دو, بڑے نے نہیں کیا چھوٹے کو, یہ کہا کہ بڑا نکاح نہ کرے تو چھوٹا زندگی بھر کنوارا رہے, یہ کدھر لکھا ہوا, بڑی بیٹی کا رشتہ آیا ہے چھوٹی بیٹی کا نہیں آیا, چھوٹی بیٹی کا آ رہا ہے بڑی بیٹی کا نہیں آ رہا ہے, اب بڑی کا آ جائے تو تین لڑکے ہیں دو لڑکیاں ہیں, سوچتا ہوں سب ساتھ میں کر دوں, یہ کہاں لکھا سب ساتھ میں کر دوں, کیا ڈزن کے حساب سے کنسیشن ہوگا, کچھ محل کم کر دی جائے گی, ولیمے میں کنسیشن ہوگا, ہار میں ڈسکاؤنٹ ہوگا کہ تین نکاح ہوا ہے اس لیے ذرا ڈسکاؤنٹ کرو, یا اپن نکاح پڑھانے والے ریٹ کچھ کم لیں گے تم لوگوں سے, کیا ہوگا کیا یہ, کہ کیا انتظار کرو, جس کا ہے اس کا کر کے بھائی اڑ. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے میدان میں, جنگ کے میدان میں, اور کا نکاح کی خواہش ہے, پوچھو کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں نکاح کر لیتی تو اچھا تھا, اور کیا نکاح, اور کہا کہ مجھے اس کی مجھے میرے اندر ایک ضرورت, جیسے پیشاب پیمانے کی ضرورت ہوتی ہے اسے نکالے بغیر چین نہیں ہوتا, ایسے مادہ منویہ کی ضرورت پڑتی ہوگی اس کو نکالنا ہی چاہیے, اس لیے اس کے لیے بیوی چاہیے ورنہ حرام جگہ جائے گا, اس لیے معاشرے میں کیا لگا رکھا ہے لوگوں نے کہ اس کی چین شادی کریں گے اس کی کریں گے تو اس کی کریں گے, جس کی جس کا جس کو سمجھیں گے جس کا تقاضا ہوگا اسے کر دیں گے, اور تو بغیر تقاضا ہے کہ اندازہ لگا لیا بیٹی بڑی ہوگی بیٹے بڑے ہوگئے, ان کا نکاح کی تلاش میں پہلے سے ہو جائے گا, جوڑا تلاش کرو اور کرو نکاح, صحابہ نے تو جنگ کے میدان میں کر لیا. دوسرا نکاح واجب, نکاح ہے واجب, اگر زنا میں مبتلا ہونے کا یقین نہیں لیکن شہوت کا غلبہ رہتا ہے تو نکاح واجب ہے, گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا اس کا امکان ہے کہ نہیں کرے گا گناہ, لیکن شہوت کا غلبہ رہتا ہے تو نکاح واجب, لیکن نکاح فرض ہو یا واجب بہر دو صورت یہ بھی شرط ہے کہ وہ شخص زوجہ کا نان نفقہ ادا کر سکتا ہو مہر دے سکتا ہو, اگر اس میں اس کی قدرت نہیں, دیکھو کیسی شریعت ہے, نہیں تو نکاح نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوگا, اور اگر مہر نان نفقے کی قدرت کے باوجود نکاح نہ کرے گا تو ایک صورت میں فرض کا ترک کا گناہ ہوگا, دوسری صورت میں واجب کا ترک کا گناہ ہوگا. اب ایسی صورت میں کہ نان نفقہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر علماء لکھتے ہیں کہ پھر روزے رکھے, کیا کریں, پھر روزے رکھے, نفلی روزوں کا تو رواج ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں, ہندوستان میں بہت لاکھوں کا تو ایک رکھتا ہوگا, ہاں مکہ مدینہ میں تو خوب رواج ہے, مکہ مدینہ میں جا کے دیکھو, یعنی اگر معلوم نہیں ہو کہ آج جمعرات ہے, معلوم نہیں کہ آج پیر ہے, تو مغرب سے کچھ پہلے اگر حرم میں پہنچ جاؤ تو پتہ چل جائے گا, اچھا اچھا آج کا دن پیر کا تھا, آج پیر ہے, آج جمعرات ہے, دیکھ لو جانے والوں سے پوچھو, دسترخوان لگتے ہیں افطاری کے لمبے لمبے, اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے دسترخوان میں لوگ افطاری کریں, ہے نا بھائی, اللہ بلائے بار بار مقبول حاضری کی توفیق عطا فرمائے, اس کا رواج ڈالنا چاہیے. گناہ کے جتنے جذبات دل میں جڑ پکڑ لیتے ہیں جلدی چھوٹتے نہیں, اس کا بہترین علاج روزہ ہے, بہترین انداز، اس سے تزکیہ باطن ہوتا ہے. مگر یہ خود سے نہ کرے، کسی کو بڑا بنا کر اس سے پوچھے جو شریعت جانتا ہے اور اس لڑکے پوچھنے والے کے مزاج سے واقف ہو، وہ بتائے گا تمہیں کتنے روزے رکھنے ہیں. ورنہ یہ اگر سن کر جائے گا اور کہیں ملازمت کرتا ہے، ابھی تنخواہ اتنی ہے کہ خود کا خرچ نکلتا ہے، بیوی نہیں لا سکتا، یہ ابھی ایسی حالت میں ہے. حالانکہ بیوی مال لاتی ہے، بیوی مال لاتی کا مطلب جہیز میں آتا ہے وہ نہیں، جن کو یہ ہے وہ غلط. بیوی مال لاتی سے مراد ہم نے پچھلے بیانوں میں سب سنایا آپ کو کہ جب آئے گی تو کمانے کی فکر بڑھ جائے گی، اس لیے خرچہ ہے تو مال لائے گی، اسی کو سے کمانے کی فکر بڑھے گی. اور بھی اس کی وجوہات ہیں، اس کی تشریح میں ہیں باتیں. تو اب ایسا نوجوان جو کہیں سروس کرتا ہو، اس نے تین روزے تو رکھے اور سوچ رہا تھا کہ ابھی غلبہ ہے، چوتھا پانچواں چھٹا بھی رکھنا ہے، لیکن جس کے یہاں ملازمت کر رہا ہے، جتنا کام روزہ نہ رکھنے کی حالت میں کرتا تھا، اب روزہ رکھنے کی حالت میں 20% کام کم کرتا ہے، تو کیا خیال ہے؟ تنخواہ بھی لیا اور کام 20% کم کرتا ہے، کتنا جائز ہے؟ ارے شکیل بھائی کیا ہندی کی سندھی کرتے ہو، کتنا جائز ناجائز توڑا ہی ہے، کتنا جائز ناجائز ہے تو مسئلے کی موٹی موٹی کتابیں کیوں لکھی نہیں ہے؟ تو یہ مسئلے کی کتابیں لکھی کیوں ہیں جائز ناجائز نہیں؟ ہم فیصلہ کریں گے، اللہ کے رسول فیصلہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یا فقہا اور دین کے ذمہ دار کریں گے اس فیصلہ کی کتنا جائز ہے کتنا ناجائز. ہم نے تو کتاب دیکھا، کہاں تک حوالہ دی، یہ کتاب میری لائبریری، آپ اس میں گھس جائیے، شروع کیجیے پڑھنا، مل جائے گا آپ کو. ایک آدمی اگر اپنا کام کرے تو بہت اچھے ڈھنگ سے کر سکتا ہے، وہی کام دوسرے کیا ملازمت کرتا ہے تو خراب ڈھنگ سے کرتا ہے، تو تنخواہ کیسے لینا جائز ہے، کتنی جائز ہے کتنی ناجائز ہے پوچھنے کی چیز ہے. اپنا خود کا کام کرے تو بہت اچھے ڈھنگ سے کر سکتا ہے، لیکن کہیں ملازمت کرتا ہے اور وہ کام اتنے اچھے ڈھنگ سے نہیں کرتا، بلکہ بے ڈنگے پن سے سستی کاہلی کے ساتھ کم کام کرتا ہے، تو اس کو تنخواہ لینا جائز ہے ناجائز ہے، کتنی کٹوانا چاہیے کتنی لینا چاہیے، مسائل ہیں یہ. بازار میں حرام اس طرح سے اتنا پھیل گیا ہے کہ حرام کھانے کی وجہ سے فقہ کی باتیں سمجھنے کے بجائے اعتراض شروع کر دیا گیا ہے. یہ قلب کے اوپر حرام مال کی وجہ سے یہ اثر ہو گیا کہ بجائے اس کے کہ فقہ کی نئی بات جو سنا نہیں تھا، نئی نہیں یہ پرانی ہے، اور نئی آج ہم نے سنا تو لگی، تو بجائے اس کے کہ جستجو بڑھ جائے اور اپنے جہل کا اعتراف ہو جائے، ہم یہ سوچنے لگے کہ آئندہ پوچھ کر کریں گے، اس کے بجائے شریعت ہی پر اعتراف شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمارا آج کا حال ہے، حرام مال کھانے کی وجہ سے دھندا تو جائز لیکن بہت سی شکلیں ایسی ہیں جو ناجائز، نہ پوچھنے کی وجہ سے مال حلال کا ذریعہ بنا، حلال طریقہ لیکن مسائل کی روشنی میں نہ عمل کرتے ہوئے اس میں حرام شامل ہوا، کھایا پیا شوق سے، کچھ دنوں کے بعد کل کو اس کے جو اثرات پڑے، بھلی بات بری لگنے لگی. یہ ماجرا ہے پورا ہمارا، ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہم نے بتایا آپ سے پچھلی دفعہ، اس کو کہاں تک بار بار دوہراؤں جو پہلے آیا اس نے سنا کہ دیندار آدمی اور کیسا معاملہ کیا پوچھے بغیر کرنے کی وجہ سے. ابھی ہمارے دوست بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا ایک آدمی ہمارے مسجد والے جماعت کا ساتھی ملا تو بہت خوش نظر آیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بہت خوش نظر آیا. کہنے لگے نکاح طے ہو گیا. کہا تیرا کہا نہیں پڑے بھائی کا، تو اتنا خوش کیوں ہے؟ اچھا انہوں نے پوچھا کہ لڑکی دیکھنے گئے تھے؟ کہاں لڑکی دیکھنے گئے تھے. بولے کون کون گیا تھا؟ تو گیا تھا. کہنے ہاں دیکھنے گئے تھے. دیور بھی پاس کرے گا نا، بھابھی کیسی چاہیے، دیور پاس کرے گا نا تبھی تو ہوگا نکاح. بولے اور کون گیا تھا پاس کرنے کے لیے؟ کوئی گیا تھا؟ کہنے پھوپھا بھی گئے تھے. یہ نمازی لوگ کا کام ہے، نمازی لوگ کا. پھوپھا دیکھنے گئے، دیور دیکھنے گیا، دوست دیکھنے گیا جس کی بیوی ہونے والی ہے سب. تو بعد میں پوچھا ہوگا تجھ کو کیسی لگی، تجھ کو کیسی لگی، تو کیا بولتا ہے، کروں نہیں کروں. شادی ایسے کی جاتی ہے نا مسلمان کے یہاں ہوتی ہے. یہ ابھی کی بات ہے، یہ ابھی کی بات. میرے دوست یہاں موجود ہیں بیٹھے ہیں، جنہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو بول رہے ہیں اس کا بیان ضروری ہے، اس کا بیان اس لیے ضروری ہے کہ دیکھو ایک ساتھی دیندار بھی سمجھا جاتا ہے، دین کا کام بھی کرتا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں. تو باتوں باتوں میں اس نے انہوں نے پوچھا تاریخ بھی طے ہوگی؟ کہا ہاں تاریخ طے ہوگی. کہا کیا؟ 9-10-11. تو یہ کہا کیا اجتماع ہے کیا؟ कहा 9, 10, 11 पूजा इस्तेम आए क्या? कहा नहीं, एक दिन हल्दी, एक दिन शादी, एक दिन वलीमा। ये हल्दी क्या चीज है? हल्दी, हल्दी क्या चीज है? आप लोग क्या होती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं चाहिए भाई, अपन मंबड़ी वाले है, उसके घर होती तो मेरे घर क्यों नहीं होगी? निकाह के 3 दिन, 9, 10, 11 तेरे कितने भाई? निकाह है सुन्नत, और अगर जिना में मुब्तला होने का खौफ नहीं है और न उस पर रंग में शहवत है, हाँ वकी और हकूक ज़ौजियत के अदा करने पर कादिर है, नाम नफ्ता महर की कुदरत भी रखता है, तो ऐसे शख्स को निकाह करना सुन्नत मौकदा है कि अगर तर्क करेगा तो सुन्नत मौकदा का तारिक होगा, और अगर बनियत सुन्नत या औलाद या पाकदमनी करेगा तो सवाब का मुस्तहिक होगा। यानी क्या नियत करे कि सुन्नत सुन्नत इसलिए कर रहा हूँ, औलाद इससे होगी और फिर पास के उम्मती बढ़ेंगे और मैं पाक दामन रहूंगा, गुनाह से बचूंगा, तो ये सवाब का मुस्तहक है। यानी इस नियत से निकाह करे, बता दिया ना नियत, अब हो गई ना वो कुंवार हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं निकाह करता हूं, औरतों से निकाह करने में जो मेरी सुन्नत की रगबत न रखे वो मेरे तरीक पर नहीं। अब जो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी वजह से निकाह ना किया हो तो हम मसला जान गए तो कहेंगे देखो ये हुजूर की उम्मत ही नहीं, उनमें से नहीं, उनमें से नहीं है, इसलिए फतवा सीखते हैं ना, दूसरे पर फतवा लगाने के लिए। इल्म हासिल होता है दूसरे पर एतराज करने के लिए। अब सुनो आगे, निकाह मुबाह, मुबाह ये चौथा है, चौथी किस्म आ गई, फर्ज, वाजिब, सुन्नत और मुबाह, कि जिसका करना न बाई से सवाब और न तरके बाई से गुना। उस वक्त में है जबकि अदाए हुकूक में आजिज होने का यकीन न हो, बल्कि अपनी तबीयत पर काबू याफ्ता न होने की वजह से हुकूक के पूरा न कर सकने का खौफ अंदेशा हो। निकाह मबा क्या लिखते हैं ये भाई? मबा लिखा है, मबा है या मुबाह है? मुबाह है ना, मैं तो मुबाह ही जानता हूँ, इसमें गलत लिख गया है, मुबाह लिखा हुआ है। निकाह मुबाह कि जिसका करना न बाई से सवाब और न तर्क बाई से गुना। उस वक्त में है जबकि अदाए हुकूक में आजिज होने का यकीन न हो, बल्कि अपनी तबीयत पर काबू याफ्ता न होने की वजह से हुकूक के पूरा न कर सकने का खौफ व अंदेशा हो। निकाह मकरूह, अगर कोई शख्स बद मिजाज हो और ये ख्याल करता है कि बद मिजाजी से बीवी भी न बच सकेगी तो निकाह करना मकरूह है। क्या? कि अगर जानता है मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मेरी मैं बीवी पर जुल्म करूंगा तो निकाह ऐसे में कर ले तो मकरूह किया। ये मैं नहीं भाई, ये बहुत बड़े मुफ्ती साहब इनकी किताब सुना रहा हूं आपको। ऐसे ही अगर एक आदमी दूसरा निकाह करता है और जानता है कि हुकूक की अदायगी नहीं हो सकती और नहीं हो सकती, तो जिनकी हुई वो दूसरे लोग थे। हजरत मां याकूब साहब नानकवी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरा निकाह किया। दूसरा निकाह करने का मतलब एक ये होता है हमारे माशरे में खासतौर से कि पहली बीवी का दिल टूट गया, बच्चों के दिल में बाप के लिए गुस्सा पैदा हो गया। निकाह करना बुरा नहीं है, लेकिन जिसके साथ ये सब भी लगा हो, फिर इसके बाद हुकूक की अदायगी के कितनी शरायत है। तो हजरत मां याकूब साहब को छोटे आदमी तो नहीं थे, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, अरहानी के उस्ताद थे। तो उनकी पहली बीवी इतनी नाराज हो गई कि जब ये घर जाते तो दरवाजा ही नहीं खोलती थी। क्या करती थी? यानी घर में घुसने ही नहीं देती थी। तो ये नहीं कहते थे मैं बता दूंगा, कर दूंगा, खोल नहीं तो अभी आके देता हूं दो। जिसको अल्लाह का डर होगा ये नहीं कहेगा देता हूं दो। वो तो हरदम डरता है कि जबान से दो लफ्ज भी तेज निकलेंगे तो कल कयामत में जवाब देना पड़ेगा। تو باری تھی, ایک دن یہاں سوتے تھے ایک دن وہاں سوتے تھے, تو دوسرے دن بستر لے کر وہاں چلے جاتے اپنا چادر تکیا, اور دروازے پر بچھا دروازہ کھٹکھٹاتے اور کہتے آج تمہاری باری ہے اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں. وہ اندر سے غصہ کرتی دروازہ نہ کھولتی تو کہتے کہ آج اسی گھر پہ سونے کی باری ہے, جو میری ذمہ داری ہے تو باہر ہی سو جاؤں گا, اس گھر پہ نہیں جاؤں گا. آج تو جواب کرے گا کیا؟ بولے جا رہے اکیلے چل, میں پایا تھا تیرے گھر پہ دروازہ کھٹکھٹایا تھا, تم نے کہا نہیں کھولوں گی, تو میں چلا گیا. اور ایک مہینہ تو ہو گیا ایسے کرتے کرتے, پندرہ دن وہاں رہا, پندرہ دن تو نے ایسے کہا جا مر, میرے سے کیا مطلب, ہم یہ کریں گے. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہر ایک رات وہاں گزرنے کے بعد دوسری رات بستر لیتے اور جاتے وہاں دروازے پہ لگاتے اور سو جاتے وہیں. صبح اٹھتے کہتے بیوی میں نے اپنا میری جو ذمہ داری تھی میں نے پوری کر دیا, اب آگے تو جان. زندگی بھر ایسے ہی کیا, اسی حالت سے کرتے کرتے مرے. تو یہ تھوڑا ہی کہا جاتا دوسرا نکاح نہ کریں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پہلے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر بد مزاج ہو, غصہ ہو, چڑچڑا پن ہو, جھگڑا کر سکتا ہو اور اس بیوی کو تکلیف پہنچائے گا. اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ تکلیف دینے کی چیز جو جائز سمجھی جاتی ہے بیوی ہے, بیوی کو ستاؤ, سارا غصہ بیوی پر. آپ تو راستہ چلتے دیکھتے ہم نے دیکھا ہے کنڈکٹر غصہ کر رہا تھا, بہت رکھو گا 50 کروڑ کا چھٹا ہے کیا میرے پاس, دوسرے نے دیا 10 کا, بھائی چھٹا دو, ارے بولے 10 میں کیا چھٹا, بولے جھگڑا مت کرو, جھگڑا خود کر رہے ہیں. تو دوسرے نے زور سے کہا رہنے سے بیوی سے جھگڑا کر کے آیا ہو گئے. آپ لوگ تو بالکل کرتے نہیں ہوئے بیچ گھر میں جھگڑا, ماشاء اللہ سب مسکرا رہے ہیں. یہ کسی اور کے گھر کی بات ہے, میرے گھر کی تو شکیل بھائی نہیں جانتے. میاں شکیل بھائی نہیں جانتا, اللہ جانتا ہے, فرشتے لکھ رہے ہیں کل قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے یہ بیوی پکڑے گی. اس لیے اس کے حقوق کی ادائیگی میں یہ بھی معلوم کریں کہ بیوی کے کتنے حق ہمارے ذمے ہیں جو ہمارے لیے ادا کرنا ضروری ہے. ارے منا بھائی کون سے بیان میں لائے ہو, تمہارے بھائی کو بیان ویان تو آتا نہیں, رشتے داری نبھا لیں گے, سن لیں, آئے ہیں بیٹھے ہیں تو اب کہاں جائی بھائی, آپ تو آئے گئے بس گئے, اب کہاں ہوئی. آج ہمارے سنگ بھی آئے نا, تو کہیں فرسٹ ٹائم آئے تو کہیں گے یار ایک کہاں کا کہیں ایسا تو نہیں تھا ہمارے لڑکوا سمجھا ہوا تھا. نہیں نہیں نہ آپ کے لڑکوا کو نہ ہماری لڑکیاں کو, یہ سب کے لیے بات ہے, ہمارے لیے ہے, آپ کے لیے, بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے, بیٹوں کے لیے, داماد کے لیے, بہوؤں کے لیے, یہ پورے معاشرے کے لیے, ایک ایک فرد کے لیے بات ہے. کیا ہے 2 مہینہ ہوا جھگڑا شروع, 5 مہینہ ہوا جھگڑا شروع, اب ایک پڑھا لکھا لڑکا بہت نیک ہے, بولتا ہے کیا کرے بابا اتنا جھگڑا کرنے پر ہردم تیار ہے, پتہ نہیں کس بات کو اسے ہر وقت غصہ رہتا ہے. 5 مہینہ ہوا شہر چین سکون کی زندگی گزارنے کے لیے بیوی لایا تھا, یہ روز جھگڑا کرتی ہے. ایک لڑکا آیا بولے 7 مہینہ ہوا میرا بہنوں ہی چھوڑ کے چلا گیا ہے گھر پر اور آ گئی نہیں لینے کے لیے, 2.5 سال ہو گئے, 2 بچے ہو گئے, اب وہ آتا ہی نہیں لینے کے لیے. 21 مہینہ ہو گیا, ایک اولاد اس گود میں چھوٹی سی میری بہن کے, اب وہ لے کے گھر پہ پڑی ہے, بہنوں ہی لے نہیں جاتے. تو روز کا تماشا بنا ہے, سارے گھر سارے جھگڑے گھر میں بیوی کے ساتھ. جو چیز اللہ نے پیار کے لیے دیا, جو عرص کے لیے پیدا کیا, زندگی بھر تم کو اس سے راحت پہنچے, اس سے تم کو راحت پہنچے, اور بازے تو ایسے ہو گئے کہ بیوی کے ہو گئے اما ابا کو بھلا دیا, بیوی کے ہو گئے اما ابا کو بھلا دیا. نہ ماں ابا کو بلاؤ, نہ شوہر کو بلاؤ, نہ بیوی کو بلاؤ, شریعت معلوم کرو. ایک آدمی کو نکاح کرنا تھا بیٹے کا, انہوں نے مسئلہ معلوم کیا مفتی صاحب سے, میں بہو لانے والا ہوں, میرے اور میری بیوی ہم لوگ ساس سسر بن جائیں گے, میں سسر بنا میری بیوی ساس بنی, تو ہمارے ذمے اب کیا کیا ایسی شریعت کے قانون ہم کی پابندی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ کے ہماری پکڑ نہ ہو. پوچھا ہم نے مسئلہ کہ ہم ساس سسر بننے والے ہیں, ہمیں سسر بننا ہے, میری بیوی کو ساس بننا ہے, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک پرائی اور لڑکی ہمارے گھر آئے گی, بہو کی شکل میں آئے گی, اس کا کتنا حق میرے اوپر نکلتا ہے؟ بیٹی کو بھیجا تو بیٹی کو کتنا سمجھایا تو بیٹا گھر جا رہی ہے, اب تیرا وہی گھر ہے. وہ عورتیں جو اپنی بیٹیوں کے سسرال سے واپس آنے پر پوچھتی ہیں ساس کیسی, ننت کیسی, تیری جٹھانی کیسی, وہ اپنی بیٹی کا گھر خود اجاڑنا شروع کر دیتی ہیں. بیٹی کچھ بھی کہے, اماں سنو, ابا سنو, ساس ایسی کہتی ہیں, سسر ایسے کہتے ہیں, وہ ننت ایسی کہ, بیٹا تیرا وہ گھر ہے, میں نے استخارہ کر لیا تھا, اللہ سے دعا مانگ لیا تھا, مشورہ کر لیا تھا, جو چیز شریعت نے جیسے کہا تھا ویسے کر دیا, اب تیرا وہ گھر ہے, تو اسے نبھا. ماں کہے, بیٹی کیا میں نے تجھے نہیں ڈانٹا؟ تیرا تیرے بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا؟ کتنی دیر غصہ تھی, تھوڑی دیر غصہ, پھر ایک ہو گئے, وہاں بھی ایسی رہنا. وہی تیری اماں ہے, 18 سال کی عمر تک میں تیری اماں تھی, اب جب تک تو جیے گی وہی تیری اماں ہے, ان کو نبھا کے کہاں سکھایا ہم نے بیٹیوں کو؟ تو بیٹی آئی تو پوچھنا شروع کر دیا, کیا ہوا, کیسی ہے, ساس کیسی ہے, وہ تیری وہ جٹھانی کیسی ہے, وہ جو گھر میں بیٹھی ہے ننند تیری, وہ کیسی ہے؟ اب کیسی ہے تو بولتی ہے, اماں تو ایسا بولی, وہ تو ایسا بولی, وہ تو کیا بولی, تو کیا بولی؟ ارے میں کیا بولتی, میں نہیں نہیں میں بھی چپ رہوں گی, ابھی کیا بولوں گی. ہماری رشتے دار رشتے میں بھانجی لگتی تھی, عمر بھی برابر ہی تھی, تھوڑی سی چھوٹی تھی. ہم لوگ جب اس کا نکاح ہوا واپس آئی تو پوچھا گیا کیا ہوا, کہنے لگے ارے سب لوگ بول رہے تھے بہو بے منہ کی ہے کچھ بولتی نہیں. ارے ماموں ذرا دن گزرنے سے تو پتا چلے گا کتنا بولتی ہوں. کون سکھا رہا اپنے بیٹوں کو کہ بیٹا دیکھ تو بیوی لائے گا, بیوی لائے گا, تیری محبت وہاں بھی بٹے گی, مجھ سے بھی بٹے گی. مرد کی محبت بیوی کو نہیں دیتا, لیکن ساس, ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں ہمیں دنیا بھر کی خبریں آ رہی ہیں کہ ساس اماں عامل باپو کے پاس ہیں, بابا بابو بولتے نا, کہ باپو کے پاس ماں جا کر اپنے بیٹے اور اپنی بہو میں جدائی ڈالنے کے لیے کیا کیا جائے کرتی ہیں. یہ خبریں آتی ہیں ہمارے پاس, ہم اس لیے تھوڑی سب بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں رات کو سپنا آیا بیان کرو. یعنی ایک ماں نہیں چاہتی کہ اس کے بیٹے کا گھر اچھی طرح سے رہے, بیٹا بہو کے ساتھ مل کر رہے تاکہ ایک اچھا گھر بنے, اچھی نسل ہو, یہ ایک ماں نہیں چاہتی, نہیں چاہتی. کیوں کہ جب بہو گھر میں آئی, یہ مضمون تو بعد کا ہے, یہ آج کہاں سے ابھی آ رہا ہے, تو بعد کا, ابھی تو نکاح کی بات تھی, ابھی نکاح کی, ابھی تو منگنی کی ہوئی تھی تھوڑی سی, بھائی منگنی کی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی, یہ سب کا فون آیا شکیل بھائی, اجازت ہو تو یہ سب نکاح کی جتنی باتیں ہو رہی اس کو کتاب کی شکل میں شائع کیا جائے. میں نے کہا بالکل لکھو, بولے یہ سب تو بیان ہوتا نہیں. خیر چلو, ابھی نکاح کے متعلق, اور آواز 12 بج گیا بھائی. اگر کوئی شخص بد مزاج ہو اور یہ خیال کرتا ہے کہ بد مزاجی سے بیوی بھی نہ بچ سکے گی تو نکاح کرنا مکروہ ہے, نکاح ہے حرام, نکاح ہے حرام. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 1, 2, 3, 4, 5 چھٹی ہے. اور اگر بد مزاجی کی وجہ سے یقین ہو کہ بیوی یقیناً ظلم کا شکار بنے گی تو ایسے شخص پر نکاح کرنا حرام ہے. دیکھو بھائی, یہ کتاب ہمارے پاس جو ہے نا, تم لوگ بولو گے کہاں سے سناتے ہیں, آج تک ہم نے سنا نہیں, تو اس میں ایسے ایسے نام لکھے ہیں تائید کے, حضرت قاری طیب صاحب کا نام بھی ہے, انظر شاہ صاحب کا نام بھی ہے, اور اس کتاب میں مولانا سالم صاحب کا بھی نام ہے, علامہ رفیق صاحب کا بھی نام ہے. یہ سب اتنے نام گنائے جو اس کتاب میں لکھے ہیں, اور بھی نام ہیں. تو کتاب ان سب ان ناموں کی وجہ سے پتا چلتا ہے کہ کتاب بہت معتبر کتاب ہے. لکھنے والے مفتی اعظم حضرت مولانا سعید احمد علی سعید رحمتہ اللہ علیہ. یہ سب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ سب ہدایہ ایک بڑی کتاب ہے، فقہ کی ہے، فقہ کی ایک بڑی کتاب ہے، اس میں یہ سب مضمون ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ شکیل بیان کر رہا ہے، باقی باتیں تو سب کتاب کی ہیں. ہمارے مفتی امین صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بابا کریے یہ نکاح کا بیان، ابھی اور کیجیے. تو ہم نے کہا ایک دن اعلان ہوگا کہ آئندہ کا بیان اونلی فار ایڈلٹ، نکاحی جوڑے کے علاوہ کوئی بیان نہ سنے، نکاحی جوڑے کے سب علاوہ کوئی یہ بیان نہ سنے. جن کے نکاح ہو گئے ہیں یہ بیان صرف انہیں کے لیے ہے، اس لیے مجلس میں بھی نہ آئے ہو. کیا خیال ہے؟ بولے اعلان مت کرنا. ہمارا پروفیسر بولتا ہے اعلان مت کرنا، ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا وہ سننے دو. خیر ابھی ایک نکاح کی بات آپ کے سامنے آ گئی اتنی سی، اور منگنی کی بات پچھلی دفعہ کچھ ہوئی تھی کہ یہ منگنی جو لفظ چلا ہے منگنی، یہ مسلمانوں کی منگنی ہونی نہیں. پیغام بھیجا گیا لیکن سمجھنے کے لیے کہا جائے کہ منگنی. منگنی مانگ کے لائے کا کیا مطلب ذرا ہندی جاننے والے بتائیں گے؟ یہ منگنی مانگ کے لائے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ ارے کوئی ہندی جاننے والا ہے جو بتا دے گا؟ یہ منگنی کی چیز ہے، اس کا کیا مطلب؟ ارے بولو بھیا، کوئی تو جانتے ہو گے، اتنی ہندی تو سبھی سمجھتے ہیں. یہ بھیا یہ منگنی کی چیز ہے، رہنے دو. کیا مطلب ہے؟ یعنی آریتن لی گئی ہے. تو لفظ منگنی چلا تو اس کا مطلب ہم آریتن لے کے جا رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ کیوں مفتی صاحب؟ ارے سمجھا آپ نے خوش، جب کہا یہ منگنی ہو رہی ہے تو مطلب ہم آریتن لے کے جائیں گے، سمجھ لو کچھ دن کے بعد واپس بھیجنے والے ہیں. ہاں منگنی لائے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ادھار لے کر آئے، آریتن لے کر آئے، استعمال کر کے دے دیں گے، ضرورت پوری کر کے واپس بھیج دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا ہم کر رہے ہیں منگنی. سمجھا آپ نے منگنی کا مطلب؟ ارے ہے نا مفتی صاحب، یہ جو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا بولے منگنی ہے، آج منگنی ہے، آج منگنی ہے. یعنی بیوی لے کے جانا ہے یا منگنی لے کر جانا ہے؟ پہلے منگنی قدم اٹھائیں گے تو دوبارہ بیوی لے جائیں گے، اور یہ منگنی رہے گی، اور منگنی رہے گی کا مطلب واپس کرنا پڑے گا. اس لیے مسلمان کیا منگنی نہیں ہے، پیغام بھیجا ہے. کیا ہے؟ پیغام بھیجا ہے. تو اس میں ایک کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ لڑکی دیکھنے کے لیے، لڑکے کو تو دیکھ لیتے بازار میں گھومتا ہے، آتا جاتا ہے، لڑکا دیکھنا ہے کسی دوست کے یہاں بلا لیا، بھائی میں آ رہا ہوں ذرا دیکھ لوں، کب وہ بلا کے بھائی بازو میں رہتا ہے، بلاؤں گا کسی کام سے تو دیکھ لینا، ایسا ہو جاتا ہے، لڑکا آیا دیکھ لیا. لیکن لڑکی کیسے دیکھی جائے؟ ہمارے بچپن کے زمانے میں ہمیں یاد ہے کچھ باتیں تو معاشرے کی، کیا معاشرے کی سبھی باتیں تقریباً یاد ہیں، اچھی بری سب، بری تو اللہ بھلا دے، اچھی برا مل کے توفیق ادا کرنا. لوگ رشتے داروں سے پوچھتے تھے، رشتے داروں کی وجہ سے، پڑوسیوں کی وجہ سے رشتے آتے تھے، آتے ہیں ابھی بھی، تو ان سے پوچھتے تھے کیسی ہے، دیکھنے کو ملتی تو اچھا تھا. یہ عورتیں بات کرتی ہیں، مرد دیکھنے نہیں جاتے. اور ہمارے یہاں اللہ کرے ہمیشہ اچھے حال میں اللہ تعالیٰ رکھے سب کو، ہم کو بھی آپ حضرات کو بھی، ہمارے یہاں طلاق تو بہت کم سننے میں آتا ہے. ہاں بھیا، طلاق تو سننے میں نہیں آتا جلدی کہ کہیں طلاق ہوا. جھگڑے بھی ہوتے ہیں تو اندر ہی اندر نمٹ جاتے ہیں. بلکہ بنارس میں ایک فیملی کے بارے مشہور تھا، میاں بیوی کے بارے میں، ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا تھا، ہمارے بھیا نے بتایا کہ یہ ہے نا، ان کے یہاں ان کی بیوی کا ان کا جھگڑا چھ سال تک رہا. کتنے سال؟ اور چھ سال میں چھ بچے پیدا ہوئے. میں کہا ایسا جھگڑا تو مبارک ہو، جس کے اما کے سامنے جھگڑا، اما ہو سکتا ہے اما بڑے ناراض رہتی ہوں کہ بیوی سے پیار کے ساتھ مت رہے، तो बीवी सामने अम्मा के सामने झगड़ा करता हो। हाँ बाजे ऐसी पॉलिसी अख्तियार कर ले तो बड़े अमन के साथ हो जाए कि बीवी से कह देख तुझे बनावटी डांटूंगा मैं अम्मा को खुश करने के लिए, बाकी तो सच्ची समझना मैं ऐसी कह रहा हूँ अम्मा बहुत खुश खुश रहो ना भाई, हम तो अंदर हम भी खुश तुम भी खुश है। पॉलिसी पॉलिसी मुसलमान क्या पॉलिसी नहीं, सीधी सादी बात है अम्मा तुम भी बैठ जाओ बीवी देखो तुम भी बैठ जाओ। मेरे पास एक नौजवान आता था तो उसने कहा कि वो आपने बताया जैसे मैं वैसा करने लगा हूँ मेरे घर में झगड़े काम हो गए। मतलब क्या हो गया, कहने लगे कि मेरी बीवी जाते ही सुनाती कैसा हुआ ऐसा अम्मी ने कहा ऐसा अम्मी ने कहा, तो मैं कहा अच्छा ऐसा बोले चल अच्छा अभी खाने के बाद बैठाता हूँ अम्मी को और पूछता हूँ तुमने क्या क्या कहा क्यों कहा, कहीं जाने तो ना जाने तो झगड़ा बढ़ा के क्या पाए। तो इस तरह से देख लिया जाता कि पता नहीं चलता देखा गया, देखा गया पता नहीं चलता। पड़ोस वाले ने साथ में उनके पास गए और लेके चली गई बाजू में, अरे फला जगह से आई थी और मेरा इरादा तुम्हारे यहाँ आने का हो गया था और एक फला काम था तो मैंने सोचा कि अब काम भी मुझे अर्जेंट ऐसा था कि तुमसे बात कहना था, इसलिए मैंने कहा चलो इनको भी लेते चलूँ। अरे अरे किसमें क्या हर्ष की बात है, मेहमान बैठाओ ना मेहमान बैठाओ ना, कुछ चाय पानी हो रही है चाय पानी भी भाई इशारा हो गया कि जो दो लड़कियां हैं ना उसमें वो फला है। देख ली न घर वालों को पता चला कि कोई देखने आया न लड़की को पता चला, तो देख लिया उसने गौर से देख लिया बार बार देख लिया अंदाजा लग गया कि ठीक है लड़की तो ठीक है अच्छी है, घर जाकर से और को बता दिया मैं तो देख ली वहां ठीक है लड़की। कभी चाल चलन के बारे में तो घर वाले ही बताते और उस पड़ोस के सारे रिश्तेदार सब जानने वाले बताए कि बहुत अच्छी है कोई खराब ऐसे नहीं है, तो रिश्ता हो जाता है। और अब क्या हुआ है, लड़की देखने आने वाले हैं, क्या है लड़की देखने आने वाले हैं, अभी मंगनी वाले नहीं है, मंगनी तो इसके बाद होगी, भी मंगनी तो बाद में होगी, अभी तो लड़की देखने आने वाले हैं। तो कितने आदमी आएंगे आज, इतना तुम्हारा जी चाहे ले करो ले लो आज का पीर बोली अगर बोले अगर कितने आदमी आएंगे आज दावत तो आपकी किया पर, अरे ये कोई पूछने की बात है, जहां मैं रहूंगा आठ दस पंद्रह तो रहेंगे ही, आज का पीर आज के पीर की दावत। मैंने मुझे खुद सुनाया गया मेरी बीवी ने बर्तन पटक दिया जोर से और कहा अगर अगर तुम्हारे हजरत आएंगा ऐसे इतने आदमी को लेकर आएंगे तो मैं खाना नहीं बनाती होटल से मंगा लेंगे, कहा ना आज आएंगे बीस आएंगे तो मैं कहां से खिलाऊंगी। आज का पीर फिर देखे कितने आओगे, तुम्हारे जितने में जी चाहे जितने चाहे उतने आ जाओ, तो तय हो जाता इतने आएंगे बीस आएंगे पच्चीस आएंगे पचास आएंगे और बड़ा आदमी तो 200-500 आएंगे। अभी हाल में मंगनियां होती हैं उसमें 500-500 आदमी बुलाए जा रहे हैं, 500-500 आदमी मंगनी में बुलाए जा रहे हैं, क्या रस्म है बोले मंगनी है, भी मंगे खड़े होंगे मंगनी करने के लिए, क्या मांग रहे हैं तुमसे, तुम मंगनी में दे दो बीवी अपनी लड़की और मंगनी में दोगे तो कुछ दिन में वापस करेंगे। कौवन तो जाते हैं देखने के लिए तो नामहरमों को साथ में लेके जाते हैं, ये भी रस्म अच्छे अच्छे दीनदारों को देख लिया अल्लाह मुझे माफ कर दे इल्ला माशाअल्लाह, कालू भी जा रहे हैं फूफा भी जा रहे हैं भाई भी जा रहे हैं दूसरे और रिश्तेदार जा रहे हैं। और गजब से ये है कि एक साहब नाराज हो गए, हमने पूछा क्या हुआ, कहने लगे कालू बहुत नाराज हो गए इसमें, हमने कहा क्या हो गया, कहे कालू ने कहा हमको क्यों नहीं ले गया, हमने कहा वाह मुबारक हो उसको ऐसे कालू, यह है शरीयत, यह है शरीयत, कालू को देखना है खालू को देखना जायज है, खालू नाराज है अभी भी नाराज है अभी पटे नहीं हो। कौवन तो ही ऐसा जाना बुरा कि इस तरह बारात लेकर पहुंचे दो चार दस पंद्रह को। दूसरी एक खराबी ये होती है कि जब लड़की को पता चलता है कि मुझे देखने आने वाले हैं तो जैसे कपड़े में रहती है वैसे रहेगी या कपड़े पहनेगी साफ सुथरे? बोलिए, अच्छे से अच्छा पहनेगी? पहनेगी, बोलो ना, आप पहनेंगी है? जितना बोलती भी उतना ही बोलेगी या सोच सोच कर बोलेगी? अरे सब बोलते तो जाओ जरा, हमें ही सब समझ में आ रहेला है या हो रहेला है सब है? क्या ख्याल है? सोच के बोलेगी, सोच के बोलेगी। तो जब ससुराल ऐसी दिखाया, मेकअप की हुई, अच्छे कपड़े पहने हुए और एकदम चुप साधे हुई, चुप साधे हुई है? सास अम्मा पूछ रही हैं और वो जो होने वाले हैं वो तो बेचारे पूछ नहीं रहे हैं, देखते हैं खाली, ऐसे देखते हैं, ग्रह से निगाह हटाते हैं बस है? यूं देखते हैं फिर ऐसे हटा लेते, फिर शर्म भी आ जाती, फिर देखते फिर हटा लेते, फिर शर्म आती है। अब वो चाय पानी तक देख बैठ के देखना है ना, इसीलिए चाय पानी कहे खूब अच्छी तरह देख लेना, वैसे ऐसे आओगे तो जल्दी से चले जाओगे, इसलिए चाय पानी एहतमाम खूब होगा, खाना पीना होगा तो खूब देर तक देखना। तो ये लड़की जिसको देखने आए हैं, ये दुल्हन बनी बैठी रहेगी या घर का काम करेगी? बैठी रहेगी। कैसे रहेगी? बन संवर कर बैठी रहेगी है? और ननद जो इसकी होने वाली अभी हुई नहीं है वो पूछेगी, बड़ी उम्र की होगी तो पूछेगी, तस्नीम तुमने क्या पढ़ा? तस्नीम, अब तस्नीम बेचारी थोड़ा सोचेगी कैसे बोलूं, क्या स्टाइल अख्तियार करूं जिसमें इनको अच्छी भी लगूं, जवाब भी सही हो। बोलो ना, बोलो क्या सोच रही है? तब तस्नीम मुस्कुरा के धीरे से कहेंगी कि बीए पास हूं, माशाल्लाह पढ़ा तो पढ़ी लिखे, हम लोग ऐसी तलाश कर रहे थे, हमारा भाई भी बीए पास है, हम चाह रहे थे दोनों पास ही मिले तो अच्छा है, वो भी पास तुम भी पास है, और घर में आए तो दोनों पे। और वो नहीं बोल रही थी जो भाई ना घर में, और भी रिश्ता होता है ना, जिसकी बीवी बनने वाली है उसके भाई की बीवी, क्या कहेंगे उसे? जेठानी कहते हैं उसे, क्या? जेठानी। अब वो भी सोचिए मैं भी तो कुछ पूछूं, तो उनका भी सवाल होगा। चलो अब इसकी डिटेल में तो मैं जाता नहीं, इसलिए कि मेरी तो तबीयत खराब है, मैं भी हंस लिया थोड़ा, आप भी हंस लिए, लेकिन ये सबके बावजूद सब हो गया, सब हो गया। और ये उन्होंने जाकर कह दिया मुझे नहीं करना है, और ऐसा तीन दफा हुआ। तो चौथी दफा इस लड़की से कहोगे कि तुमको देखने आने वाले हैं तो कहेगी मुझे शादी नहीं करना है। क्या कहेगी? मैं आपको वो जो हो रहा है वो बता रहा हूं, मेरे पास रोज फोन आते हैं, हर तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ ऐसी कहानियां सुननी पड़ती। अहमदाबाद से एक फोन आया, अच्छे खासे आदमी, बहुत जिंदा है, तबियती आदमी है, वहां के जिम्मेदारों में होंगे, वो बयान सुनते रहे, कुछ नेटवर्क पर सुनाता रहा, उसके बाद आए यहां पर ताल्लुक छोड़ा गए, तब पूछकर करने वाले बने। तो मुझसे कहने लगे कि मेरी बेटी निकाह के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने उनसे कहा उम्र कितनी हो गई? तो उन्होंने उम्र बताया कि उम्र नहीं, उम्र में शादी होनी चाहिए, 21-22 साल की हो गई। तो मैंने कहा तो निकाह तो करना चाहिए, और अगर वो तैयार नहीं है तो शायद जहां आप कहते हो वहां तैयार नहीं, तो जहां वो खुद कह रही हो कर दो, तो जरा सा बात चला के देख लो और कर दो। लड़का अगर ठीक है तो मत सोचो कि उसने क्या गलत किया, पहले बात कर लिया। उम्र जब अपने हद से आगे बढ़ना शुरू होती है तो जैसे भूख में आदमी होटल तलाश करता है, फुटपाथ के खेमे पर जाओ, होमचे पर जाकर बटाटा वड़ा खाता है, ऐसे जवान सब करेगा। वो उधर इसका आदि हो चुका होता है, इधर जवान कॉलेज जाकर इसकी आदि हो चुकी है, तो मंगनी के बाद दोनों आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं, घंटों फोन पे बात होती है। मेरे पास नौजवानों के फोन आते हैं कि मेरी मंगनी हो गई, बात करता हूँ, जायज है कि नाजायज? मेरे बेटे को खुद जानता है कि नाजायज है, मुझसे मत पूछ कि तू खुद जानता है नाजायज। خیر کیا کرے گا صلی اللہ علیہ نبی الامی سے؟ ہاں وہ انہوں نے کہا تو میں نے کہا وہیں کر دو جہاں کہتی ہے معلوم کر کے عزت کے ساتھ بھیج دو ورنہ چلی جائے گی. کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر میری زبان سے نکلا تو پھر ایک وجہ ہوگی کہ بار بار دیکھنے آنے والوں نے انکار کیا ہوگا. کہنے حضرت بالکل یہی بات کہ کئی دفعہ لوگ آئے دیکھا دیکھنے کے بعد کہا کہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے. اس نے کہا بھائی میں اتنی خراب ہوں ابا تو مجھے نکاح کی ضرورت نہیں میں اسی جیل میں عورتیں جی لیں. عورتوں کے اندر اتنا اس طرح کا کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ اگر باہر کے بازار میں گھومنے نہیں جاتی تو گھر میں قید کی زندگی وہ قید نہیں ہے آزادی کی زندگی گھر کی وہ ایک الگ مضمون ہے سنا سکتا ہوں مگر اس کو سناؤں گا نہیں. باہر گھومنے والی قید میں ہے گھر میں رہنے والی آزاد ہے. جسے ہم آزادی سمجھتے ہیں وہ قید ہے جسے قید سمجھتے ہیں وہ آزادی ہے. اور تفصیل سے سنا سکتا ہوں اس پر بیان انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مگر اس وقت میرا مضمون یہ نہیں. تو انہوں نے کہا بات تو یہی ہے. تو ہم نے کہا اس کو دھیرے دھیرے سمجھاؤ اور میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آمادہ کر دے. اور اب آئندہ کوئی دیکھنے آنے والا ہو تو بتاؤ مت. پھر کیسے دکھاؤ پھر کیسے دکھاؤ. ایسے ہی کہ گھر میں ہمیں وہ اصل میں وہ فلا جگہ جماعت میں گیا تھا اور میری باتیں ان کو کچھ اچھی لگی اور گھریلو باتیں بھی ہوئیں تو ان کو ذرا شوق ہوا کہ تمہارا گھر دیکھوں تمہارے یہاں کی عورتوں سے ملاقات کروں. تمہارے یہاں ماشاء اللہ دینداری کا بڑا جذبہ معلوم ہوتا ہے عورتوں میں. اگر عورتوں میں نہ ہو اگر ایسا کہہ دیا جائے تو خوش ہو جائیں گی نہیں خوش ہو جائیں گی؟ اب ماشاء اللہ میں ہی تو دیندار ہوں اب مجھے لوگ دیکھنے آنے والے ہیں میرا گھر دیکھنے آنے والے ہیں خوش ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں ارے بیوی کی جھوٹی تعریف جائز ہے بھائی. پوچھیے آپ بہت بڑے مفتی لوگ بیٹھے ہیں دیکھیے بہت بڑے مفتی ماشاء اللہ ادھر مفتی ادھر مفتی. ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی کہ ہمارے بیان میں مفتی لوگ رہتے ہیں تاکہ غلط بیانی کروں تو ہمیں ٹوکے. بھائی کچھ ہو تو ٹوک دیا کیجیے سب کے سامنے کہیے غلط کہہ رہا ہے میں کہہ دوں گا میں نے غلط کہا توبہ کرتا ہوں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بہت ضرور ہو رہا ہے بھائی بتاؤ کیا کہہ رہا تھا پھر بھول جاتا. ہاں گھر میں دکھانے کے لیے یہ مت کہو گے دیکھنے آنے والے یہ کہو بتاؤ. میرے یہاں دیکھنے کے لیے بڑی بیٹی کا تو نکاح ہو گیا ایسی جگہ ہوا جہاں آنا جا رہا تھا سب دیکھا دکھایا تھا. لیکن چھوٹی والی کو دیکھنے کے لیے بہت دفعہ ہوتا ہے بہت دفعہ لیکن میں نے کبھی بھی نہیں کہا. ہم تو کہتے ہیں غلط مال بتانا ہوگا. کیا ہوگا اگر بتا دیتے ہیں کہ تجھے دیکھنے آنے والے تو جیسے وہ نسرین بیٹھی تھا نسرین جس کا تذکرہ کیا آپ کے سامنے ابھی کیا نا نسرین کا تذکرہ تسلیم کر دیا بات برابر نام یاد ہے اللہ تجھے اچھی تسلیم دے اور تجھے بھی تسلیم دے. اب وہ کیسی بیٹھی بولو نا تسلیم کیسی بیٹھی. اور جب یہ معلوم نہیں بچی کو کہ مجھے کوئی دیکھنے آنے والا ہے تو جس حالت میں گھر میں رہتی ہے ویسی رہے گی یعنی اٹھنا بیٹھنا لانا چائے پانی لانا خالہ کیسی ہے آپ سب خیریت ہے آرام سے بات کرے گی. بہن آپ کیسی ہیں خالہ آپ کی بیٹی ہے یہ؟ ہاں بیٹا میری بیٹی ہے. اچھا اچھا ماشاء اللہ بہت اچھا کبھی اور بھی آئیے گا آپ یہاں اب کھل کے بات کریں گے اس کے بال کا بات کا صحیح ڈھنگ پتا چلے گا اس کے اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ پتا چلے گا. اب جب بتایا کہ دیکھنے آنے والے ہیں تو ساری پالیسی ہوگی کہ اپنے آپ کو ایسا بتاؤ کہ میں اتنی اچھی ہوں سوچ کر بولتی ہوں بہت بولنے والی ہوں نہیں اور بہت بولنے والی آگے بھی تو ہوگا ایک صاحب کو ایسی مل گئی جو بولتی نہیں بولتی ساس سما تو بڑی فکر ہوئی کہ یار بہو ملی بولتی تو ہے ہی نہیں عجب ملی تو بہت ضد کیا ارے بیٹا کچھ تو بول اتنے مہینے ہو گئے اتنے دن سے آتی ہے رہتی اب تیرا گھر یہی ہے کبھی تو کچھ بولتی تو ہے ہی نہیں. اس نے کہا اماں آپ بہت ضد کرتی ہوں نہ وہ کرتی ہیں نہ میں آج بولتی ہوں مگر آپ کا بیٹا مر جائے تو میرا نکاح کہاں کریں گی آپ؟ کہا بیٹا تو خاموشی رہتی تو اچھا تھا یار مانگی مجھ سر سناتے تھے پونا والے اس کو چھوڑو آزاد ہو کر ایسا کہ وہی جب گھر میں رہتی ہے ساتھ آ رہی ہے جا رہی ہے بیٹھ رہی ہے. جس انداز سے یہ اصل مال بتایا, کیا سے بتایا, اور وہ جو پہلے بتایا نظرین کو دکھایا تصویر کو دکھایا, کیا ہوا, وہ دھوکا, وہ دھوکا. اور اس دھوکے کا اتنی نقصان نہیں ہوا بلکہ یہ نقصان ہوا کہ آئندہ جب تین جگہ سے نہ ہوگا تو لڑکی بولے گی نہیں نہیں مجھے نکاح نہیں کرنا. انہوں نے ابھی ایسے ہی کیا, بتایا نہیں, نکاح کی تیاری ہو گئی, آئے دیکھے دیکھ کے چلے گئے, ابھی کر لیا, بچی کو پتا بھی نہیں چلا کہ ہمارے ہمارے بارے میں کسی نے ایسے کچھ انکوائری کیا, خود آئی دیکھ کر یہ کچھ پتا نہیں. تو یہ اب اگر منگنی کرنا اور بات پکی کرنا ہوگا کہ یہاں پیغام بھیجنا چاہیے اور دیکھ لیا, دیکھ لیا سمجھ میں آیا تو کیا کرنا چاہیے, پھر ابھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, استخارہ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے, استخارہ کرنا چاہیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اور صحابیہ ام المؤمنین جو بعد میں ہو گئی انہوں نے کہا میں استخارہ کروں. کہا نا کون سی ہے صحابیہ, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ. نکاح کے لیے کیا چاہیے, نبی علیہ السلام السلام سے اچھا کوئی ہے دنیا میں, ان کی طرف سے پیغام ہو تو پھر اس میں استخارے کی کیا ضرورت. اس کا بہت بڑا فائدہ آگے بیان کرتا ہوں. اب میں کیا کروں, میرا اللہ مجھے توفیق دے ایسی بات کی جو ہمیں ہمارے لیے نہ دے. انہوں نے کیوں استخارہ کیا, کیا اللہ ان کے درجات بلند, ہر صحابی بلند, ہر صحابیہ بلند, ان کے مقام کو نبی جانتے تھے. اب آخری نبی آگے چلے گئے, نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو صحابہ پر بھی عشق کا دروازہ بند ہو گیا. جو عشق صحابہ نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے وہ بنایا تھا ایسا ان لوگوں کو. کیا سوچ نہیں سکتا آدمی کہ اگر عورتیں بھی کتنی فہیم ہوتی ہیں. ہم نے تو خالی یہ سن رکھا ہے کہ عورتیں ناپے سے لڑ رہے ہیں, کہیں پتی سے بنی ہے سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائیں گی. یہ ایک بہت بڑی مصلحت ہے, یہ ایک بہت بڑی مصلحت ہے اللہ کی, اور اس کا بیان اب نہیں کروں گا میں, لیکن اس کا بیان کبھی اشارتن ہوا ہے, آئندہ ہم کو کہیں گے کہ اس کی باتیں بیان کرو تو کروں گا انشاءاللہ, کہ اس کی کیا مصلحت ہو سکتی ہے. تو مصلحت تو اللہ ہی جانے, لیکن جو سمجھ میں آئے انشاءاللہ بیان کروں گا کہ عورتیں ناپے سے لگ رہے اور ٹیڑھی پسلی سے. ارے بنانے کے لیے کہ اللہ کے پاس سیدھی پسلی نہیں تھی کیا, ان کے خزانے میں کمی ہے سیدھی پسلی کی. اچھا کسی نے پوچھا کسی مفتی سے بورے کیسی بنی ہے, ٹیڑھی پسلی سے سیدھی پسلی سے پوچھا کسی نے, ارے نکاح کرنا ہے کہ نہیں, اور مفتی صاحب ذرا بتائیے تو صحیح تصدیق کر کے بورے کون سی پسلی سے بنی ہے, ٹیڑھی کی سیدھی, نکاح تو کرنا ہے نا ان سے, اور معلوم ہو جائے گا ٹیڑھی پسلی سے ہے تو کیا کریں گے پھر. بولے دنیا میں ایک نبی نہیں دی, ہاں ستر کیسے نبھائیں گے. ارے بولے سب چلے گی, سب چلے گی, چلیے بھائی مسئلہ مسئلہ مت پوچھو, سب چلے گی. دیکھیے کیا شان ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند کرے, دل کی گہرائی سے دعا نکلتی. اس لیے استخارہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام درجہ ہے, میں ان کی خدمت ڈھنگ سے کر سکوں گی کہ نہیں کر سکوں, کہ ایسا نہ ہو وہ کوتاہی ہو جائے اور میری دنیا اگر بگڑ جائے. دیکھیے کیا سوچ ہے, اللہ ہی ان کے درجات بلند, خوب خوب درجات بلند. تو اس لیے پھر کیا کریں, استخارہ کریں. اب استخارے کا ایک بہت بڑا فائدہ, وہ تو جو ہونا استخارے کا وہ تو ہوگا, ایک بہت بڑا معاشرت کا توڑ ختم ہو جائے گا, معاشرت کا توڑ ختم ہو جائے گا. کیا ایسا بہت ہوتا ہے, بہت سے گھروں میں ہوتا ہے, لڑکی بڑی ہو رہی ہے دھیرے دھیرے, ماں کی نگاہ اپنی بہن کے لڑکے پر ہوتی ہے, کس پر ہوتی ہے, بڑی بہن کا بیٹا ہے, اپنی بیٹی سے بڑا ہے, اچھا ہے, کھاتا پیتا ہے, تندرست ہے, گھر کی بات ہے, وہ سوچتی ہے کہ میں نکاح اس سے کر دوں, کس سے, بہن کے بیٹے سے. ادھر بات سوچتا ہے کہ بھائی کا بیٹا بھی ہے, گھر کی گھر میں رہ جائے گی بیٹی, آنکھوں کے سامنے رہے گی, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, گھان پور بھیجوں. آج اس کی بیٹیاں جو جدا ہوتی ہیں وہی جانتا ہے کہ اس کے قلب میں کیا گزرتی ہے. آپ علیہ السلام السلام سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے تھے سفر کے پہلے. سفر تو جانا ہوتا تھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ کے بعد سب سے بات میں جاتے تھے اور آتے تھے واپس تو سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے تھے. بیٹیاں تو یہ ہوتی ہیں, اللہ جس کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹیوں کی بہترین تربیت کی توفیق دے اور ان کی بیٹیوں کا اچھے نصیب بنائے. جب ہم ہر چیز پوچھ کر چلیں گے اور اس میں ایک خاص بات, لوگوں کے حق مجھ پر کتنے نکلتے ہیں میں ادا کر دوں, سارے فتنوں سے بچ جاؤ گے دوستو اور ایسی راحت پاؤ گے کہ دل کہے کہ راحت میں ہے جنت میں. مجھ پر لوگوں کے کتنے حق نکلتے ہیں میں ادا کر دوں, بس چین کی زندگی ملتی اس آدمی کو جو لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرتا ہے, اپنے مطالبے کو چھوڑنا چاہتا ہے, وہ چین کی زندگی گزرتا ہے. باپ نے سوچا کہ بیٹی کا نکاح بڑے بھائی کے بیٹے کے ساتھ کر دینا چاہیے, اس لیے کہ بیٹا گھر کا ہے, رات دن کا دیکھا ہے, گولڈ میں پرورش پایا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی بات بھی ہوگی تو کم سے کم کہہ سکیں گے, ڈانٹ سکیں گے, بگڑ سکیں گے, بھیا سے کہہ دیں گے, گھر کی بات ہے. اب یہ دونوں کے دماغ میں الگ الگ باتیں آ رہی ہیں, وہ سوچ رہی ہے بہن کے بیٹے سے کرو اور یہ کیا سوچ رہا ہے بھائی کے بیٹے سے کرو. ارے ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے, ہوتا ہے نا. اب اگر بیوی نے کہہ دیا اپنی بہن سے, بہن نے کہہ دیا بہنوئی سے, یعنی لڑکے کی لڑکی لڑکی کے خالو تک خبر پہنچ گئی, ادھر بھی خالو ادھر بھی خالو. خالو نے آ کر کہنا چاہا ان سے اپنے ہم ظلم سے, کس سے؟ ہم اصلی رشتے دار, اصلی رشتے دار کون؟ ہم ظلم. ایسا نمونہ ہے جملے کا بہترین, کیا کیا جملے ہیں ڈکشنری میں, ایسے کہا دیکھو وہ کتنے کام آتا ہے, وہ آئے ہوں گے ابھی وہ چلے گئے اس لیے میں آئی, ارے اور یا ہم کہاں جائیں ذرا ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ایسے ایک ہم ظلم بڑی کشش رکھتا ہے, ہم ظلم طبیعت کھنچ جاتی ہے ہم ظلم کی طرف. چچا زاد بھائی کو نہیں پہچانتے, مامو زاد بھائی کو نہیں پہچانتے, کالا زاد بھائی کو نہیں پہچانتے اور رشتے دار کو نہیں جانتے, مگر ہم ظلم ہوا تو پھر تو پوچھو نا. میں نے آپ کو سنایا پھر سناتا ہوں, بڑا مزہ آتا ہے. بھنڈی بازار میں ایک دکان تھی نفیس ٹیکسٹوریم, ساجد مرغے بیٹھے ہیں ان کے گھر کے نیچے, وہ دکان بھی یہ جانتے ہیں, ہم ان کو اس وقت نہیں جانتے تھے, ہماری ملاقات تو ابھی کی ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ میری عمر شاید 18 یا 19 سال کی رہی ہوگی اور آگے بڑھ جاؤ تو 20-22 سال کی رہی ہوگی, پر ہم بھی ایک دم نوجوان ہی تھے. وہاں ایک سعید بھائی خوبصورت خوبصورت گول گول چہرے والے بیٹھا کرتے تھے, دیکھا ہے نا تم نے. ایک دم میرا وہاں سے گزر ہوا تو ایک نوجوان کے ساتھ منہ میں منہ جوڑ کر بات کر رہے تھے, گال سے گال سجا کر منہ میں منہ جوڑ کر. تو میں نے گزرا تھا, میں ٹھیک کہا, میں نے کھڑے رہ کر سلام کیا, مجھے جانتے تھے, میں نے کہا ہم سن پہ کیا آپ کیسے پہچان گئے؟ میں نے اتنی محبت ہم ظلم سے ہوا کرتی ہے کیونکہ یہ ہوٹ وہاں لگے ہیں اور یہ ہوٹ وہاں لگے ہیں, یا ہم اس ظلم کی ہوا کھائے ہیں اس ظلم کی ہوا کھائے ہیں, اس لیے دونوں تبادلہ خیال کرتے ہیں. وہ وہاں کی ظلموں کی خوشبو لیتے ہیں, یہ یہاں کی ظلموں کی خوشبو لیتے ہیں. ارے میاں اللہ سب جانتا ہے, اللہ سب جانتا ہے. اب جب وہ لے کر آئے گا بھائی کے رشتے دار ہے اور ہم کہہ دیں گے نہیں کرتے, اس لیے کہ ہماری نیت تو ہمارے بھائی کے ساتھ کر دیں گے, ہمارے بھائی کے بیٹے کے ساتھ بھتیجے کے ساتھ, تو ہم انکار ہی کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر لوگ آپس میں ایسا اس وقت معاشرہ بنا ہے کہ جھگڑے جھگڑے دشمنی بنا جاتے ہیں. ایک صاحب میرے رشتے دار ہے پٹھان ہے اور بہت قریبی رشتے دار ہیں, ان سے کہنے لگے کہ پلا کے لڑکے سے بات کر دی تھی, پلا کے لڑکے کے لیے اپنی لڑکی سے بات کرنی تھی کہ اس کے لیے نکاح میں تیار ہے اور تیری پہچان ہی تو چلے گا تو بہت اچھا ہوگا. میں نے کہا دیکھو پہچان تو ہے, چلوں گا بھی بات چیت کر لوں گا, صاف صاف کر دوں گا, لیکن انکار نہیں, انکار کر دینا جھگڑا مت کر رہے, تم بنانا نہیں ہو غصہ ڈال دیں, جلدی آئے گا تم غصہ کرو گے جھگڑا کرو گے. اگر تم سن رہی ہو تو میں اوپر اوپر سے بول رہا ہوں یا سمجھانے کے لیے, تم غصہ مت کرنا, بٹھانے میرے گھر میں. ہاں تو اس لیے کہہ رہا ہوں ان کو, تو غصہ ہو گئے اور انکار کرتے تو غصہ ہو گئے. ارے بولا ارے بڑے سمجھتے ہیں اپنے کو کیا سمجھتے ہیں انکار کرتے, ارے بولے بھائی اس کی ضرورت ہی کیا ہے, اس کی کیا ضرورت غصہ کرنے کے, مقدمے میں جان لکھا ہوگا وہی ہوگا, لیکن پتہ نہیں کیا ہے جب کچھ سیکھتے نہیں دل کا تو غصہ ہوتے. اب بیوی کو پتہ چلا کہ انہوں نے شوہر نے انکار کر دیا تو ان کا بھی تھوڑا سا منہ بھولا. کیا ہوا منہ بھولا؟ منہ بھولا تو آپ جانتے ہیں نا. ارے اتنا اس کو سمجھانا پڑے گا کیا؟ ان کا بھی منہ بھول گیا, انہیں بھی غصہ آ گیا. اور اگر بیوی نے ان سے کہہ دیا یا انہوں نے ان سے کہہ دیا تو انکار کی شکل ایک جگہ تو ہوگی, رشتہ ایک ہی جگہ ہوگا. اس لیے جھگڑے کی شکل نہ بنے, بس ایک ہی بات پر آ جاؤ کہ بھائی اچھا ماشاء اللہ کیا پوچھنا ہے, وہ تو اس کے خالے کا بیٹا ہے. بیوی نے کہا تو وہ ماشاء اللہ خالے کا بیٹا ہے. الگ ارادہ تھا بھائی بڑے بھائی کے ساتھ بیٹے کے ساتھ کرنے کا, لیکن وہ مت کہو میرا ارادہ تو ایسا ہے. ایسا مت, ایسا بالکل مت, ایسا کہو کہ دیکھو استخارہ کریں گے ان شاء اللہ, استخارے میں آ جائے تو کر دیا جائے. اب انکار اگر ہوا تو کیا ہوئے گا؟ کیا ہو؟ اس سکارے میں نہیں آیا تو کسے جھگڑا کریں گے؟ لگ سے کام میں ڈالا نہیں. ہاں اسکول میں ملتے جھگڑا کر, ہم کو دیکھ رہا ایسا ٹیکسی والا ملا شارجہ سے, جب دبئی جا رہا تھا شیئر ٹیکسی میں بیٹھا, آگے میں بیٹھا, پہلا پیسنجر نہیں تھا, پیچھے تین کو اور بیٹھا تھا, اور جہاں پہنچتا پیسنجر دور دکھائی دیتے لیکن اس کے آگے ٹیکسی ہوتی اور اس سے بیٹھ کے چل دیتے. اب یہ وہاں پہنچتا تو بہت غصہ آتا, خود جھگڑا کرتا اللہ پاس سے. یہاں تک کہ شارجہ سے دبئی تک خالی گیا, اس دن خالی اکیلا میں بیٹھا تھا اور راستے بھر اللہ پاس سے جھگڑا کرتا تھا. بولا یار یہ تو جواب نہیں ہے, مجھے ڈر لگا. میں نے کہا کہ کچھ بھی نقطہ لگما دوں گا تو پڑھانے ہیں, مجھ سے جھگڑا کرے گا. جب اللہ پاک کو نہیں چھوڑا تو مجھے بیٹا چھوڑے گا. تو میں سوچا اس کو اترتے وقت کچھ کہوں گا تاکہ اتروں اور کہوں منڈی ڈال گئے تھے اور دوڑائے گا تو بھاگ تو نہیں سکتا, پکڑ لے گا, لیکن کم سے کم لوگ بچانے والے تو ملیں گے. تو میں نے بھی اترتے وہ دھیرے سے اس سے کہا, میں نے کہا ہاں صاحب روزی تو مقدر ہے اللہ پاک نے. ارے ہاں تو کیا سب کے مقدر میں, میرے مقدر میں نہیں ہے, سب کو لکھا تو مجھ کو کیوں نہیں لکھا؟ تو میں نے کہا بھائی ایسی جگہ تو کچھ مت بولو, ایسی جگہ کہیں دعوت دو, کھان دو, ذرا دیکھ دیکھ کر دو جگہ. تو اگر کہہ دو گے کہ میں استخارہ کر کے جواب دے دوں گا, بھیا نے کہا کہ بیٹے سے کرنے کا ارادہ تھا کہ بیٹے کا نکاح تیری بیٹی سے کر دوں, اچھا ہے گھر کے گھر میں رہیں گے, تو یہ مت کہو ہاں ہاں نہیں نہیں. بولے بھیا استخارہ کرنا چاہیے, اپنے پاس ایک چیز اللہ نے دیا ہے نا, پر اللہ کو انجام معلوم ہے, اللہ کو انجام معلوم ہے. ہمارے ایک بڑے بزرگ نے سنایا, کہنے لگے ایک فیملی تھی جو بہت مل کر رہے تھے سارے بھائی, بہت ایسا جوڑ دیکھنے میں نہیں ملتا, ایسے رہتے تھے. ایک کی لڑکی پڑی ہوئی, لڑکا پڑا ہوا, ظاہر ہو تو ہوں گے ہی, تو آپ اسے مشورہ ہوگا کہ نکاح کر دینا چاہیے. کہاں باہر بھی اپنے گھر میں ماشاء اللہ اتنے سارے ہیں اور سب ایسی عمر کے ہیں کہ آپس میں ہو جائے گا نکاح, تو سب گھر میں رہیں گے اور کہاں جدائی کیجیے, اپنے گھر میں رہیں گے سب بچے. کر دیا نکاح, نہیں لی ہوئی, نہیں لی ہوئی, طلاق ہو گئی. انہوں نے مجھے کہا لیکن دونوں بھائی کی فیملی, ان کی بیوی, ان کی بیوی, ان کا گھر, بولے بال برابر بھی کوئی فرق نہیں ہوتے گھر میں. انہوں نے کہا کیا واقعی دیکھنا چاہیے, واقعی دیکھنا چاہیے, میری بھکاری بہن بھی کہتی ہے. تو کوئی جھگڑا نہیں, دونوں بھائیوں نے کہا, دوسرے بھائی نے کہا ارے جانے میں مقدر ہی تھا, یہ کسی پتا تھا کیسا ہونے کا, نہیں نہیں نہیں ہوئی, کیا کریں گے, کس کو کہیں, اس کو نہ کہیں نہ اس کو کہیں, دونوں کا انتظام کرو الگ, کیا کیا جائے. اس لیے استخارہ کر کے کیا جائے, کیا کیا جائے, استخارہ کیا جائے. استخارہ کر کے کرنے میں بہت رشتے آئیں گے, آپ کی بیٹی ہے تو رشتہ آئے گا, آپ کا بیٹا ہے تو رشتہ آئے گا, جہاں انکار کریں گے وہاں سے عداوتیں نہیں ہوں گی. اب کچھ بہت کا سمجھ ہوگا, وہی پٹھان نکلے گا جو اللہ پاس سے جھگڑا کرے گا, باقی سب تھوڑی جھگڑا کرتے, کہاں بھائی کوئی حرج کی بات نہیں, نہیں ہوا تو نہیں ہوا, کیا کریں. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے جو بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر کہیں رشتہ طے ہو گیا, کسی مصلحت کے بنا پر یہ کہہ دیا لڑکی والوں نے یا لڑکے والوں نے کہ میں ابھی اتنا انتظار کر لوں, یعنی ہم ایک سال کے بعد کریں گے, ابھی نہیں کریں گے, تو اس پکے رشتے کا تذکرہ کسی سے نہ کیا جائے کہ میرا یہاں میری بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ طے ہو گیا, نہ کیا جائے. یہ سب آپ کو کوئی سکھائے گا نہیں جلدی, یہ سب بہت تجربے کی بات ہے, اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں اور بزرگوں کی خدمت میں رہنے کی برکت سے سب سمجھایا اللہ نے. یہ نہ کہیں کہ ہماری بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا، ایک سال کے بعد نکاح ہے، ان سے بھی صاحب صاحب کہہ دیں کہ بھائی دیکھو وقفہ زیادہ ہے، خدا نخواستہ درمیان میں کوئی بات ہو گئی، ہم کہہ دیں کہ ہمارا رشتہ طے ہو گیا تو وہ تو رشتہ آنا بند ہو جائے گا، رشتہ آنا بند ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا رشتہ طے ہو چکا ہے، ایک سال کے بعد نکاح ہے، اب یہ دس مہینے کے بعد خدا نخواستہ کسی وجہ سے رشتہ ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ رشتے آنے بند ہو گئے، رشتے آنے جیسے سب کو معلوم ہے کہ رشتہ طے ہو چکا، اب آپ کے پاس کوئی آنا ہی آتا ہی نہیں، اور ہم نہیں گئے کہ نہیں بھائی ایسا ہوا تھا رشتہ تو طے تھا لیکن ٹوٹ گیا، تو سامنے والے کے کان کھڑے ہوئے کہ کوئی تو بات ہوگی کیا، ارے میں تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں یا واقعی کام کی بات ہے؟ ارے بھائی کام کی بات ہے، ارے بولو تو دعوت کھلاؤ گے؟ ارے منا بھیا تو ایسے نکلے سیدھے سادے، تو ارے بھائی تو ایسے ہیں کہ پہلے دن دعوت مانگا تھا، نہیں یہ محبت کی باتیں ہیں، تھوڑا سا ہنس لیتے ہیں ہنسا لیتے ہیں، فرق ہو جاتی ہے، پھر ذہن ادھر منتقل ہو جاتا ہے، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں بالکل نہ بتائیں، بالکل ورنہ بتا دیں گے تو ایک نقصان یہ کہ رشتہ آنا بند ہو جائے گا، دوسرا نقصان یہ خدا نہیں خاصتا اگر بات کسی وجہ سے ٹوٹ گئی، کوئی بات ہو گئی، لگائی بجائی دنیا میں چلتی ہے، ایسی چیزوں کو چھپانا چاہیے، رشتہ مل گیا یہ بھی ایک نعمت ہے، جہاں تو ہو سکے نعمتوں کا اظہار دوستوں میں مت کرو، نعمتوں کا اظہار دوستوں میں مت کرو، میرے ایک دوست نے اپنی بلڈنگ منگایا بنایا مکان بنایا دوسرے شہر میں رہتے ہیں، دوسرے شہر میں رہتے ہیں تو عادت یہ ہے کہ آدمی جب گھر سجاتا ہے بناتا ہے اندر دین نہیں ہوتا تو دکھاوے کے لیے لوگوں کی دعوت کرتا ہے، آؤ دیکھو میں کتنا مالدار ہو گیا، نیت کے فساد کے بعد پھر پیچھے فساد شروع ہو جاتا ہے، حاسدین بڑھ جاتے ہیں، وہ حاسدین جو حسد کرتے ہیں ان کی نگاہ بری تو لگتی ہے، محبت والوں کی بھی کبھی کبھی آنکھ ایسی پڑتی ہے کہ جس سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے نعمتیں چھپا کر رکھی جائے، اللہ کی طرف سے کوئی اظہار ہو گیا تو ہو جانے دو، میرے ایک رشتے دار ہیں، میرے ایک رشتے دار ہیں وہ اپنے گاؤں باہر سے جا رہے تھے، جہاں سے جانا تھا وہاں سے 6-7 گھنٹے گاڑی کا راستہ تھا، ڈرائیور بہت پرانا انہیں کے گاؤں کا خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا سیٹ کیسا ہے، گرمی کا زمانہ تھا ایک جگہ گاڑی روکا انہوں نے کھانا کھانے کے لیے، گرمی کے زمانے میں ڈھابے کے پاس ڈھابے والے عام طور سے پانی وانی خود چھڑک دیتے ہیں باہر تاکہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے، جھاڑو لگاتے رہتے ہیں بار بار پانی چھڑکتے رہتے ہیں، وہ گاڑی ایک بہت گھنا مضبوط سائے دار درخت اس کے نیچے ہوتا ہی ہے، جاگر آپ دیکھیں آپ دیکھتے ہیں گاڑی کھڑی کر دیا، اس آدمی کے اندر جس آدمی جو آدمی سیٹ تھا اس کے اندر یہ بات میں جانتا ہوں اس کے اندر یہ تکبر نہیں ہے، اس کے اندر نہیں ہے، اور ڈرائیور کے ساتھ کھانا کھانے کو نہیں سمجھتا ہے کہ پلیٹ میں کھائے گا اپنی پلیٹ میں کھلائے گا، یہ اس کی خوبی ہے، ہم جانتے ہیں اس آدمی کو یہ اس کی خوبی ہے، کبھی ڈرائیور کو ڈرائیور کی نگاہ سے نہیں دیکھتا بلکہ اگر ساتھ میں ہے تو کھانا پینا سب ساتھ میں، تو ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا اور کچھ بولا آنے کھانے کے لیے کہ فلاں فلاں چیز لاؤ، اتنے میں سیٹھ نے کہا، سیٹھ نے کہا ڈرائیور سے اے کہو دیکھا کیسا کیسا درخت ہے یہ بڑا مضبوط بہت پرانا کتنا گھنا، ڈرائیور ایک دم اٹھا اور جلدی سے بھاگ کر کے گاڑی ہٹائے اور درخت کی ٹہنی گری نیچے اگر گاڑی رہی تھی دب جاتی، کس کی گاڑی کا نقصان ہوتا، کس کی گاڑی کا، خود کی گاڑی کا، لیکن اسے پتا نہیں کہ میری نگاہ کیسی ہے میری سوچ کیسی ہے کسی پہ پڑتی ہے تو کیسی ہو جاتے ہیں، اس لیے کبھی ممبئی کی طرف نظر آتے ہیں تو ہماری بھتیجے بھانجے لڑکے بیٹی بیٹے ہوتے ہیں سب ہم سب کو کہتے ہیں راستے سے مت گزرنا، تم لوگ ایسے گزرو گے تین بھائی دو بھائی دو دو بھتیجے ایک میرا بیٹا تینوں لمبے لمبے ساتھ میں گزرے تو نگاہ پڑی ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو فرق کم بولتے بولتے تو فرق کیا ہو، ارے دیکھا ہو کیسے جا رہے ہیں ایگزام، ارے جوان ہے ہو بس سوکھے اس لیے ہم کو منع کیا, ہم نے کہا گھر بنایا سب کچھ کیا, یہ بے وقوفی مت کرنا, کوئی آئے تو اس کا احترام کر لینا, بلا بلا کے دکھانا مت, اسی دن سے دوائی شروع ہو جائے گا. اس لیے اس میں ایسی آنکھیں بھی پڑیں گی جس کو جلا کر صاف کر دیں گی. آپ مانے نہ مانے میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے, اسے میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے, بہت واقعات ہیں. خالی نظر کے واقعات سناؤں تو گھنٹوں سنا دوں گا انشاءاللہ. اس لیے کہنے کو میں نے تو مختصر بیان نہیں کیا بلکہ تقریباً کتنے گھنٹے ہو گئے, پونے دو گھنٹے کا بیان ہو گیا. تو منگنی تو ہم لوگ یہاں منگنی نہیں ہے, منگنی کا مطلب ادھار مانگ کر لے جانا, یہ منگنی کی کتاب ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم ناسک سے مانگ کے لایا ہوں اور کہ ہم کو دے دو, پر ہم نے کہا ہم کو دے دو, پڑھ کے دیں گے. ہم نے کہا بھیا منگنی کی ہے, کیا ہے منگنی کی ہے, واپس دینا ہے. منگنی کا لفظ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اسے کچھ دن میں بیوی کو واپس دینا ہے, اس لیے ہمارے یہاں منگنی نہیں ہوتی, پیغام بھیجا جاتا ہے, دیکھنا دکھانا بھی ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے تفصیل سے بیان کر دیا, پیغام قبول کرنا, پیغام دینا, یہ کیسے کرنا, سب باتیں آپ کے سامنے کھول کھول کر بیان کیا. اللہ تعالیٰ جتنی صحیح ہے سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور کچھ غلطیاں ہو گئی تو اللہ معاف کر دے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفر ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کچھ کہنا ہے اور بھائی, اتباع سنت ایک کتاب آئی ہے, آپ دیکھیں جن لوگوں نے پڑھا انہوں نے کہا فائدہ ہوا, اس لیے آپ بھی اسے خرید لیں. اللہ نے مان لیا تو کم سے کم دو خریدیں, دو بیویاں منع کر رہا ہوں لیکن دو کتاب کی اجازت دیتا ہوں کہ دو خریدیں, ایک گھر میں رکھیں اور ایک سرکولیٹ کریں دوستوں میں کہ لوگ پڑھیں اور لا کے آپ کو دیں اور تاثرات بتائیں, زیادہ اور تو زیادہ خریدیں. اس لیے ایک کتاب پڑھنے میں اگر دو گھنٹے لگ گئے تو آپ کے دو گھنٹے کسی آدمی کے گناہ سے بچ جانے میں صرف ہو گئے. دو گھنٹہ کتاب پڑے گا تو گناہ کرے گا کیا, بھلے کام میں لگ گئے, اور بہت سی باتیں ہیں اس لیے اسے خریدیں. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد یہ سامنے جو یہ سامنے ہے ہمارے پیچھے پلاٹ مسجد کا ہے, تعمیر شروع نہیں ہو رہی ہے اس لیے کہ اس کے اوپر ابھی قرض کا بہت بڑا بوجھ ہے. جب بن جائے گی مسجد, پھر کہیں گے بھائی اتنا بوجھ ہے دے دو, تو بنے گا ارے بن گئی ہم چھوڑو ابھی, تو میں کہاں سے لاؤں گا, اس لیے قرض کی ادائیگی کی فکر کیجیے. میں آپ سے نہیں کہتا لاکھوں لائیے, آپ ایک روپیہ دے سکتے ہیں ایک دے دیجیے, دس دے سکتے ہیں دس دے دیجیے. آپ کے جاننے والے دس آدمی ہو, آپ دس دس روپیہ مانگ کے لا دیں گے تو سو روپیہ میرے پاس ہو جائے گا. رسید چاہیے تو چھپ گئی ہے, آپ کو کاٹ کے دے دیں گے, پاڑ کے دے دیں گے رسید, رسید بھی دے دیجیے. یہ باتیں ہو گئی. ایک بات دیکھو اور ہے, چھٹی کا زمانہ آ گیا, اس کے امتحان ہو گئے, کچھ کے ہو رہے ہیں ختم ہو جائیں گے, اپنے بچوں کے اوقات کو ضائع نہ کرے, بلکہ اپنی مسجد وار جماعت میں معلوم کر لے, وہاں پر جماعتیں بن بن کر اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں, اپنے اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیج دیں تاکہ دین سیکھ کر واپس آئیں, تو دین کا اللہ کے رسول کا بھی خیال رکھیں گے, آپ حضرات کا بھی خیال رکھیں گے, اور یہ آخری امت ہونے کا جو ایک ذمہ داری ڈالی گئی دین کی محنت کرنا, اس کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کو باہن بنائے. ہم لوگ یہاں تو بہت